ดูข้อความในอังคุตรนิกายเนี่ยนะสัตตกนิบาตโกธนาสูตรก็คือสูตรว่าด้วยความโกรธนี่นะว่าเอ๊ะโกรธแล้วมันเสียหายยังไงว่างั้นเถอะนั่นแหละทั่วๆไปเนี่ยนะเขาจะบอกวิธีแก้บอกว่าเออนี่เวลาโกรธก็ให้มีสตินี่นะอันนี้เป็นคำสมัยใหม่เขาชอบแนะนำกันนะให้มีสติคำว่าเวลาโกรธแล้วให้มีสตินี่มีสติว่ายังไงเนี่ยนะบอกเออเนี่ยรู้ว่าโกรธนะอย่างนี้หรือเปล่าจึงจะเรียกว่าคนมีสติเนี่ยนะถ้าพูดแบบชาวโลกทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าอุปมาความโกรธมันก็เหมือนกับไฟอ่ะถ้าอุปมาจิตใจมันก็เหมือนกับบ้านทีนี้ถ้ามองแบบทางโลกว่าถ้าไฟไหม้บ้านคนนั้นมีสติก็คือไม่เลอะเลือนน่ะนะเขาควรจะทำยังไงเนี่ยนะเวลาไฟไหม้บ้านใช่ไหมหรือว่าถ้าเวลาไฟไหม้ผ้าเนี่ยนะไฟมันลามเข้ามาเนี่ยถ้าปกติแล้วชาวโลกผู้ที่ไม่หลงลืมสติเนี่ยเขาจะทำยังไงกันเนี่ยนะทางธรรมะก็เหมือนกันถ้าหากว่าความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับไฟมันกำลังจะมาเผาใจเราเนี่ยถ้าเป็นข้างนอกไฟเผาข้างนอกเนี่ยเสียหายอะไรบ้างในขณะที่ไฟข้างนอกเผาเนี่ยนะข้าวของทรัพย์สินอะไรมันก็เสียหมดอ่ะถ้าลงครัวเนี่ยนะทรัพย์สินในครัวมันก็เสียหายถ้าลงห้องนอนทรัพย์สินในห้องนอนก็หมดถ้าลงทั้งบ้านก็หมดไปทั้งบ้านวอดไปทั้งบ้านเนี่ยนะวอดวายนะหมดเกลี้ยงเลยถ้าลงที่นาเนี่ยนะนาก็หมดถ้าลงรถก็เสียเพราะฉะนั้นถ้าไฟเนี่ยลงไหม้ตรงไหนอะเว้นไว้แต่ไหม้ในเตาแค่นั้นนะที่ดีมีประโยชน์ใช่ไหมที่หุงต้มนะไฟหุงต้มตอนนั้นมีประโยชน์แต่ถ้าลามไปเรื่องอื่นที่เกินขอบเขตกำหนดและเสียหายหมดเลยเนี่ยนะโทสะก็เหมือนกันที่เกิดขึ้นแล้วอะที่ไม่สร้างความเสียหายให้ไม่มีเอ๊ะถ้าโทสะเกิดและเสียหายอะไรบ้างเนี่ยนะกุศลธรรมเนี่ยนะเกิน50นี้เสียหมดเลยในขณะที่โทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะเผาภายในหมดเกลี้ยงเลยนะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตที่เป็นกุศลเนี่ยถูกเผาหมดแล้ววิตกวิจารณ์อธิโมกปีติเนี่ยนะเอกคตาสมาธินี่ถูกเผาไปเกลี้ยงหมดแล้วพวกศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะถูกเผาแล้วชีวิตตอนนั้นก็เป็นชีวิตที่อับเฉาแล้วในขณะที่ความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นนะแม้กระทั่งกุศลประเภทมรรคก็เสื่อมเสียหายทีนี้ถ้ามาสรุปนะเวลาโกรธเนี่ยเป็นทานกุศลไหมมันก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นทานกุศลก็เสียหมดเลยเนี่ยนะเจตนาประเภททำบุญให้ทานเนี่ยหมดเลยหมดตัวทีนี้กุศลประเภทศีลล่ะเหลือไหมไม่เหลือเนี่ยนะกุศลที่เคยทำมานี่ไม่มีเหลือเลยในขณะนั้นเนี่ยนะถูกเผาวอดหมดเลยนะโทสะนี่เผาจิตใจวอดหมดแล้วก็กุศลที่เป็นสมถะทั้งหลายเช่นกุศลประเภทพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติเนี่ยเหลือไหมไม่มีเหลือเลยโทสะนี่เผาเกลี้ยงหมดถ้าวิปัสสนานะผู้ที่อบรมเจริญวิปัสสนาพิจารณาขันธ์อายตนะธาตุพอโทสะมันลงเนี่ยหมดเลยทีนี้มันลงตอนไหนก็ค่อยยังชั่วเนาะเกิดพาไฟคือโทสะมันไปลงก่อนใกล้จะตายเนี่ยนะเผากุศลหมดเกลี้ยงเลยนะตอนนั้นก็เหลือแต่อกุศลเนี่ยควรปฏิสนธิณที่ไหนดีคติของโทสะก็คือโดยมากก็จะนรกโทสะเนี่ยนะโดยมากจะนรกถ้าก่อนตายเป็นโลภะก็มักจะเป็นเปรตนะก่อนตายแล้วโมหะก็มักจะเป็นเดรัจฉานเนี่ยนะพันธาไฟคือโทสะเนี่ยนะไปลงเวลาอื่นก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะมันพอจะดับได้บ้างลงเวลาเรียกว่าสำนวนทางธรรมเรียกว่าวิถีสุดท้ายก่อนจะตายเนี่ยนะเรียกว่าถ้านั้นเนี่ยถ้าลงตอนนั้นเนี่ยถือว่าอบายได้อย่างเดียวจะทำบุญมามากขนาดไหนก็ช่างเถอะเนี่ยนะคือถ้าเปรียบเทียบนะคนที่ทำกุศลเนี่ยทำไว้เยอะมากเหมือนกับว่าปรุงกับข้าวไว้เยอะแยะไปหมดเลยเสร็จแล้วเวลาที่มื้อจะกินเนี่ยนะเกิดคว่ำถ้วยซะเห็นไหมจบเลยนะโอ้โหทำมาตั้งนานแล้วมาคว่ำทิ้งอ่ะนะใครเคยมั่งทำกับข้าวแต่แล้วไปเดินสะดุดแล้วหกหมดเลยเนี่ยนะเสียหายหมดอ่ะนะเหมือนกับไม่ได้ทำเลยนะที่ทำไปเหมือนกับไม่ได้ทำเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดการผิดพลาดอันโทสะก็เหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นนะ ถ้าไปเกิดตอนอื่นๆก็ยังชั่วถ้าไปเกิดตอนใกล้จะตายนี่เสียหายหมดเลยอย่างนางมาริกาเนี่ยไปเกิดโทสะนี้รวมทั้งวิปฏิสารเดือดร้อนใจคิดถึงความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่ากลุ่มโทสะหมดเลยงั้นถ้าไปเกิดก่อนตายนะนางมาริกาก็ตกนรกไปตั้ง7วันทำบุญตั้งมากมายเนี่ยนะก็ยังแวบไปนรกพักหนึ่งเนี่ยนะอันโทสะนั้นมีโทษบารมีนะถ้าใครที่สะสมอุปนิสัยเพื่อวิวัตตะเนี่ยนะโทสะที่เป็นเหตุให้ไปดีเนี่ยไม่มีเนี่ยนะจะมีบ้างว่าโทมนัสเวทนาที่เกิดพร้อมกับโทสะที่อาศัยเนกขัมมะมีตรงนั้นหน่อยหนึ่งที่ท่านให้เจริญก็เหมือนกับไฟประเภทหุงต้มอ่ะนะก็ส่งเสริมอยู่ส่วนนั้นหน่อยเดียวแต่ที่อื่นไม่มีให้ดับอย่างเดียวเนี่ยนะไฟภายในนี่ให้ดับอย่างเดียวเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็อุปนิสัยเพื่อพระนิพพานนี่หมดเลยนะทานบารมีศีลบารมีเราไม่เคยได้ยินใช่ไหมว่าโอ้โหโทสะเป็นทานบารมีไม่มีโทสะเป็นศีลบารมีก็ไม่มีในคำสอนอีกโทสะเป็นเนกขัมมะบารมีก็ไม่มีในคำสอนโทสะเป็นปัญญาบารมีก็ไม่มีในคำสอนเป็นขันติเป็นสัจจะเป็นอธิษฐานเป็นเมตตาอันนี้ทำลายเมตตาบารมีโดยตรงเลยนะแล้วก็ทำลายอุเบกขาบารมีก็ไม่ใช่อุปปารมีสิบปรมัตถบารมีสิบเนี่ยนะในอนุสติทั้งหลายพระรัตนตรัยทั้งหลายที่ท่านดีเนี่ยเนื่องจากท่านไม่มีโลภะโทสะโมหะอย่างพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่ดีก็คือผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะเป็นเครื่องกำจัดโลภะโทสะโมหะแล้วก็สอนแล้วก็ชี้แจงบอกกล่าวธรรมะที่เป็นเครื่องกำจัดโลภะโทสะโมหะหมู่พระอริยสงฆ์ที่เรานับถือท่านก็เนื่องจากท่านกำจัดโลภะโทสะโมหะได้หมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโลภะโทสะโมหะนั้นท่านเรียกว่าเป็นอันตรายที่เกิดในภายในเป็นปาปมิตรภายในเป็นศัตรูภายในว่างั้นน่ะเป็นข้าศึกภายในที่เวลาเกิดขึ้นนั้นมันเมามันเหมือนกันเนี่ยไฟมันลุกท่วมนี่เวลามันลุกสนุกเลยนะมันติดเพิ่มเพิ่มชอบมากนะแต่ว่ามันเสียหายโทสะก็เหมือนกันเวลาเกิดมันมีฉันทะเกิดร่วมด้วยผู้ที่เรียนอภิธรรมมาจะรู้ว่ามันมีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นมันเมามันมากในเวลาที่มันไหม้นะเหมือนกับไฟไหม้ไม้บางอย่างถ้าน้ำมันมันออกแหมมันติดดีเหลือเกินเนี่ยนะโทสะก็เหมือนกันฉันทะมันทำให้ลุกท่วมหมดเลยมีฉันทะเป็นอธิบดีด้วย ก็เลยลุกมากมันถ้ายิ่งได้แหมแสดงออกทางกายทางวาจาด้วยแล้วยิ่งแหมสะใจเต็มที่เลยแต่ว่าหลังจากโกรธแล้วเป็นยังไงไม่น่าเลยไม่น่าเลยก็เสียหายเสียใจในภายหลังทั้งมันกันความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ยนะอย่างที่เคยกล่าวว่าอนุภาพมันลุกลามเนี่ยไม่เท่ากันเพราะบางคนเนี่ยโกรธแค่ตะหงิดในภายในใจเนี่ยนะมองแล้วก็มันขัดใจไปหมดอะมันน่ารำคาญเหมือนกันเถอะมันน่ารำคาญอันนี้ก็โทสะที่เป็นปริยุทธฐานกลุ่มรุมอยู่ในจิตใจนั่นนะอันนี้อย่างหนึ่งถ้าแรงไปกว่านั้นนี่ก็เริ่มหาเรื่องละนี่นะคิดหาคำด่าเป็นต้นเนี่ยนะจะด่าละหรือบางคนก็เก่งกล้าถึงก็จะลงไม้ลงมือละนี่นะถึงก็จะเคี่ยนถึงก็จะตีจะโบยละนี่นะมีอะไรอยู่ใกล้ๆไม้ใกล้มือก็คว้างก็ปาหมดอะนี่นะจานปกติมันวางได้มันก็บินได้แบบนั้นนะถ้วยโถโอชามันก็เหาะเหินได้หมดแต่วันนั้นเป็นพิเศษตอนที่โทสะมันลงกับกำเริบเนี่ยนะถ้าอยู่ในฐานะนะถ้าไม่อยู่ในฐานะก็เก็บแต่กายแต่ว่าใจนี่มันว่อนหมดละเนี่ยนะฟุ้งซ่านร้อนถ้าโทสะแรงไปกว่านั้นอีกก็ทำไงก็ถึงกับเคี่ยนลงไม้ลงมือไปเลยแรงไปกว่านั้นก็ฆ่าเนี่ยนะเข็นฆ่าซะถ้าแรงลงไปกว่านั้นก็ฆ่าเขาเสร็จแล้วก็มาฆ่าตัวเองต่อคนที่โกรธถึงขนาดฆ่าตัวเองได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดของโทสะแล้วเนี่ยนะว่าโทสะมีกำลังอย่างเต็มที่ถึงสามารถฆ่าตัวตายได้เนี่ยนะโทสะที่เกิดขึ้นเผาทำลายโทสะนี้เวลาเกิดขึ้นเผาทำลายบุคคลใดเหมือนกับเขานี่เป็นศัตรูเนี่ยนะเขาเป็นศัตรูทีนี้คนในโลกนี้เนี่ยนะถ้าเป็นข้าศึกเป็นศัตรูกันเนี่ยเขาปรารถนาต่อกันยังไงเนี่ยนะสมมติถ้าเรามีคนที่เราเกลียดที่สุดเลยนะเราจะคิดกับเขายังไงเกลียดมากๆเลยนะและอีกอย่างหนึ่งนะถ้าคนอื่นเขาเกลียดมากๆกับเราเนี่ยเขาจะทำยังไงกับเรานะโดยทั่วๆไปถ้าเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็นึกแช่งในใจก่อนใช่ไหมก็นึกแช่งในใจก่อนที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมะเจ็ดประการนี้เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข้าศึกกันเป็นความต้องการของคนที่เป็นข้าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายที่ผู้มีความโกรธนั่นนะคือเรียกว่าสมใจอยากศัตรูเลยนะถ้าใครเกิดความโกรธขึ้นมานะสมใจอยากของศัตรูเลยนะศัตรูบางอย่างนี่เขายั่วให้โกรธนะถ้าโกรธแล้วเขาประสบความสำเร็จเนี่ยนะถ้าหากว่าปล่อยให้ฝ่ายใดโกรธนะฝ่ายนั้นอาจจะชนะแล้วเนี่ยนะถามว่าสิ่ง7ประการที่เป็นที่ศัตรูต้องการเนี่ยคืออะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้เป็นข้าศึกกันในโลกนี้ย่อมปรารถนาคนผู้เป็นข้าศึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลเนี่ยมีผิวพรรณซามเถิดหนอข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข้าศึกกันเนี่ยมีผิวพรรณงามนะเพราะฉะนั้นวิธีแช่งทั่วไปก่อนนะก็ขอให้อะไรบ้างอ่ะมีผมก็ขอให้ผมร่วงมีผิวก็ผิวเป็นยังไงดีก็ไม่งามอ่ะนะมีผิวที่ไม่งามมีแขนไม่งามมีขาไม่งามมีสุขภาพร่างกายไม่ดีสรุปแล้วให้เสียหายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะอาบน้ำไล้ทาตัดผมโกนหนวดนุ่งผ้าขาวสะอาดก็ตามแต่ถ้าถูกความโกรธครอบงำแล้วก็ย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณซามเนี่ยนะแต่งตัวมาอย่างดีเลยนะเข้าเครื่องอบเครื่องอะไรมาเบ๊ะหมดเลยแต่มามีโทสะเข้าจะงามไหมนะหมดแล้วไม่งามแล้วนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมะข้อที่หนึ่งเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข้าศึกกันเป็นความต้องการเป็นของคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธเนี่ยนะฉะนั้นคนที่โกรธนี้อย่างที่แรกที่บอกว่าคนโกรธย่อมมีผิวพรรณซามจะไม่ซามได้ยังไงอ่ะขณะที่โกรธนะจิตตชรูปโทสะมันก็เผาเจตสิกที่เหลือเนี่ยนะถูกเผาเกลี้ยงหมดละเผาให้เสียหายหมดเรียกว่าพิการทางใจเลยนะเจ็บป่วยทางใจทีนี้จิตอันนั้นเนี่ยนะเป็นสมุฏฐานทำให้เกิดรูปเนี่ยนะทำให้เกิดรูปรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะผมบางส่วนก็มีจิตเป็นสมุฏฐานขนบางส่วนก็มีจิตเป็นสมุฏฐานเล็บบางส่วนก็มีจิตเป็นสมุฏฐานฟันบางส่วนก็มีจิตเป็นสมุฏฐานหนังบางส่วนก็มีจิตเป็นสมุฏฐานเนื้อกล้ามเนื้อนะบางส่วนก็มีจิตเป็นสมุฏฐานเอ็นเนี่ยนะเส้นเอ็นเนี่ยรวมถึงเส้นประสาททั้งหลายด้วยก็มีจิตเป็นสมุฏฐานเนี่ยนะแล้วก็กระดูกบางส่วนเยื่อในกระดูกเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งไตเนี่ยนะถ้าโทสะเกิดมากๆแล้วไตมีปัญหาไหมอาจารย์เกตุลาถ้าเครียดมากๆเนี่ยนะนะไตก็เสียแล้วใช่ไหมมันก็มีผลถึงไตแล้วหัวใจอ่ะเต้นปกติไหมก็หัวใจก็เต้นไม่ปกติแล้วระบบปั๊มข้างในร่างกายก็เสียไปเยอะแล้วเนี่ยนะไตก็เสียเดือดร้อนไปถึงตับอีกเนี่ยนะเพราะสารพิษมันเกิดมากเดือดร้อนไปถึงตับอีกถ้าตับเสียแล้วก็พังผืดนะเยื่อหุ้มทั้งหลายแหล่ก็เสียหายหมดอ่ะมันเกิดเยื่อหุ้มทั่วๆไปก็สามารถเกิดการอักเสบได้เนี่ยนะแล้วก็ปอดเนี่ยนะม้ามโอ้เสียหายหมดเลยลำไส้คนโทสะมากๆเนี่ยนะก็เป็นโรคกระเพาะกันเยอะโรคกระเพาะก็คือโรคลำไส้นั่นเองกลุ่มโรคลำไส้ทั้งหมดเนี่ยนะคนที่มักเครียดมากๆก็โทสะโรคลำไส้อาหารที่รับประทานเข้าไปย่อยดีไหมก็ย่อยไม่ดีอุจจาระผูกมั่งร่วงบ้างก็ไม่ค่อยแน่นอนนะเนี่ยเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายเนี่ยเสียไปถ้า100%นะเสียไปทันทีเลย 25% ทีนี้ถ้ามันเสียนะมันจะไปดึงอย่างอื่นให้เสียหายลุกลามหมดเลยอันบางท่านสติปัญญาฉลาดมากพอความโกรธเกิดขึ้นบ่อยๆเข้าอัมพฤกษ์อัมพาตกินเลยเนี่ยนะก็เป็นเหตุให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตแม้กระทั่งเส้นเลือดก็แตกได้เนี่ยนะก็เสียหายมากถามว่าโกรธมากๆแล้วเลือดในร่างกายนี่เปลี่ยนไหมระบบน้ำดีที่หลั่งออกมานี่เสียไหมอย่างเงี้ยนะก็เสียหมดนะน้ำดีน้ำน้องเป็นต้นเสียหายมากเพราะฉะนั้นเมื่อสุขภาพในส่วนเหล่านั้นเสียหายขนาดนั้นแล้วผิวพรรณจะไม่เสียได้ยังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่โกรธนี่ก็ผิวพรรณซามทั้งนั้นหมอทางผิวหนังคนหนึ่งอ่ะนะมายังนึกขำอยู่ตอนนี้เลยก็แนะนำบอกว่าถ้าคุณก็ช่วยลดโทสะหน่อยนะทำใจให้มันดีๆหน่อยมันก็จะได้แก่ช้าลงหน่อยทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ผิวพรรณที่เสียหายก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากโทสะเนี่ยนะมีคนหนึ่งเขาโทรไปปรึกษาหมอถึงเรื่องว่าหน้าผากเขามีรอยย่นมากเขาว่างั้นว่าคุณ หน้านิ้วคิ้วขมวดบ่อยไหมว่างั้นเครียดบ่อยไหมว่างั้นก็บอกว่าถ้าเป็นบ่อยๆมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วว่างั้นเนี่ยเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมก็ทำให้หน้าผากตัวนั้นย่นไปหมดนะมันคนโกรธจะมีผิวพรรณซามขณะที่โกรธก่อนนะแล้วก็ทำกรรมที่ทำให้เหตุให้ผิวพรรณซามด้วยก็คืออย่างนางโรฮินีเนี่ยนะน้องของพระอนุรุทธะเนี่ยเจ้าหญิงโรฮินีเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นโรคบางอย่างเนี่ยนะทางโรคทางผิวหนังเนี่ยไม่งามเลยนะพอไม่งามเข้าก็ไม่ค่อยออกหน้าออกสังคมออกอะไรแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวเลยก็บอกว่าที่นางมีผิวพรรณซามอันนั้นเนี่ยนะเกิดเป็นผดเป็นผื่นเป็นตุ่มจนถึงกับเป็นเหมือนกับโรคเรื้อนเนี่ยนะเต็มตามตัวไปหมดเลยก็กรรมก็คือว่าอดีตชาติเนี่ยเป็นมเหสีของพระราชาเนี่ยนะพระราชาก็มีสนมหลายคนอ่ะนะมีอยู่ช่วงหนึ่งพระราชาไปโปรดปรานสนมคนหนึ่งเป็นพิเศษมเหสีหรือราชินีนี่ก็เดือดร้อนก็เลยเอาหมามุ้ยเนี่ยไปราดรถเขาเต็มไปหมดเลยนะก็เลยทำให้สนมคนนั้นเนี่ยผิวเสียหมดเลยเนี่ยนะตัวเองก็กรรมอันนั้นก็ทำให้มาเป็นโรคผิวหนังอันนี้อย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็คนที่มีความโกรธก็ชอบไปทำกรรมให้คนอื่นเขามีผิวเสียหายจริงๆเนี่ยนะอย่างเมื่อไม่นานสักเท่าไหร่เนี่ยก็มีอันนะแม่บ้านหลักเลยนะก็ไปทำกับผู้ช่วยแม่บ้านก็สามีเนี่ยนะอาจจะหลายรักหน่อยนะคือใจเดียวแต่หลายรักเขาก็มีบอกว่าเขาก็มีเรื่องอ่ะนะเขามายังนึกขำอยู่ถึงทุกวันนี้เลยเขาบอกพ่อสามีของคุณเนี่ยเจ้าชู้เขาไม่ได้เจ้าชู้หรอกพรหมนั้นสร้างให้มามีหลายคู่เองเหมือนกันมันจะเหมือนจะอ้างหาเล่ห์ไปจนได้นะทีนี้พอมีหลายคนแล้วไอ้คนทั่วๆไปมันก็ทำใจไม่ค่อยได้เนี่ยนะถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตตำแหน่งใหญ่ขนาดไหนเถอะไอ้การที่มีผู้ช่วยแม่บ้านเนี่ยปกติแล้วก็ผู้หญิงโดยมากไม่ชอบเนี่ยนะพอไม่ชอบแล้วทำยังไงล่ะอันนะฝ่ายหลวงก็ทำลายน้อยเอ๊จะทำลายได้ยังไงก็มีตั้งหลายวิธีการอ่ะนะวิธีหนึ่งสมัยใหม่ก็นิยมเห่อกันมากมีหลายเจ้าก็คือเทนราดน้ำกรดใส่หน้าเนี่ยนะที่ออกมาตามหนังสือพิมพ์นี่ก็เห็นบ่อยอันนะหน้าเขาไว้ใช้น้ำธรรมดาล้างเขาจะให้น้ำกรดเขาไปล้างเลยนะหน้าพองหมดเลยเสียมากนั่นนะมันถ้าหากว่าไอ้คนที่ถูกราดก็น่าสงสารอย่างหนึ่งนะแต่ทีนี้ถามว่าคนที่ถูกราดกับคนราดไหนน่าสงสารกว่ากันก็บอกว่าน่าสงสารพอกันเพราะว่าคนที่ถูกราดก็คือรับผลส่วนหนึ่งของกรรมเก่าไปเพราะตัวเองประโยคาวิบัติก็เลยให้กรรมเก่ามันให้ผลได้ทีนี้ไอ้คนทำเหตุใหม่ไปราดหน้าเข้าไว้นี่นะถ้ากรรมอันนั้นมันให้ผลเนี่ยโอ้โหหน้าเนี่ยหมดงามไปหลายสิบชาติเนี่ยนะเกิดมาชาติไหนหน้าก็เสียหมดละเพราะฉะนั้นไอ้กรรมประเภทที่เกิดจากโทสะนี่เสียหายมากงั้นโกรธนี่ก็ทำให้ผิวเสียเนี่ยนะเราไม่น่าเชื่อว่าสัตว์ในโลกเนี่ยนะสัตว์บางอย่างนี่แค่เห็นหน้าตามันก็น่าเกลียดน่ากลัวแล้วใช่ไหมก็ถามว่ายอมในโลกนี้ยอมเกลียดอะไรมากที่สุดบางคนแบบตุ๊กแกนี่เห็นไม่ได้เลยว่างั้นบางคนก็คางคกนี่เห็นไม่ได้เลยนะเห็นผิวแล้วก็ทำใจไม่ค่อยได้ก็มีสัตว์ตั้งหลายประเภทใช่ไหมที่มันน่าไม่น่าดูว่างั้นเถอะน่ารังเกียจถามว่าผลอันนั้นมาจากโทสะทั้งนั้นเลยมันถ้าใครอยากไม่งามนะก็โกรธไปเยอะๆเป็นปฏิปทาข้อให้ไม่งามนะถ้าโกรธได้บ่อยโกรธได้มากยิ่งดียิ่งไม่งามมากเลยนะถ้าโกรธมากๆเข้าผิวก็ซามไปเท่านั้นเนี่ยนะอาจจะตายเร็วขึ้นอะไรขึ้นตกนรกแล้วก็ไม่งามสมใจอยากเลยนะแต่ก็ไม่ได้สรรเสริญให้ทำอย่างนั้นแต่ว่าให้รู้ว่าถ้าเวลาโกรธขึ้นมาก็ถามทำใจได้ไหมถ้าจะไม่งามต่อไปนะเนี่ยนะเราไม่งามไปที่ไหนมันน่าขยะขยงมันน่ารังเกียจใครเห็นก็ไม่ชอบเลยเนี่ยนะใครเห็นใครก็วิ่งหนีหมดเลยเนี่ยนะเพราะผลจากโทสะอันนี้เราเอาไหมแล้วก็ถามดูนะวิบากที่ทำให้มีผิวพรรณซามเอาไหมถ้าไม่เอาก็อย่าโกรธนะถ้าโกรธก็จงยินดีเถิดว่าเราจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะคนก็จะรังเกียจเราหมดเลยเอางี้นะว่าเวลาเราอยากไปพบปะใครนะเราอยากจะไปเจอคนเขาหน้าบึ้งใส่เราไหมเออไปหาคนนั้นแหมขอให้เขาทำหน้าหน้าทำหน้าหน้ากลัวที่สุดกับเราไงนะ แม้เงื้อไม้เงื้อมีดเงื้อหอกเงื้อปืนจะยิงเราอย่างเดียวเลยเนี่ยถามว่าอยากไปพบปะเจอคนประเภทนั้นไหมเราถ้าโกรธบ่อยๆก็จะต่างอะไรกับเขาล่ะอันนี้ข้อแรกก่อนนะข้อสองบอกว่าคนผู้เป็นข้าศึกกันเนี่ยนะก็ปรารถนาต่อคนที่เป็นข้าศึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้พึงนอนเป็นทุกข์เถิดเนี่ยนะก็ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข้าศึกกันเนี่ยอยู่สบายเพราะฉะนั้นขอให้มันนอนกระสับกระส่ายนอนร้อนรนทุรนทุรายขอให้มันนอนบิดนอนเบี้ยวนอนฝันร้ายอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่จะแช่งอะเหมือนกันเถอะขอให้มันหลับไม่เป็นสุขให้มันหลับแล้วก็กระสับกระส่ายมันเวลาเขาแช่งกันก็จะแช่งกันลักษณะนั้นทีนี้คนที่มักโกรธเนี่ยนะต้องรอให้เขาแช่งแบบนั้นไหมไม่ต้องเหมือนกันดูความพิสูจน์ทั้งหลายคนผู้ถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะนอนอยู่บนบัลลังก์ผ้าโกชาวังนั้นเถอะเอาที่นอนแบบแหมที่นอนประดับมุกเลยนะที่นอนแบบที่นอนดีๆนะประดับมุกแกะสลักแกะลวดลายแม้ใช้กำมะหยี่อย่างดีใช้ผ้าปูนอนชั้นดีชั้นเลิศเนี่ยนะสุดแท้แต่จะหามาได้ประณีตที่สุดข้างบนเพดานก็ดีฝ้ารอบข้างก็งามมีหมอนข้างบนมีหมอนข้างล่างหมอนสองข้างหมอนขนาบเนี่ยนะถ้าโทสะเกิดขึ้นแม้จะนอนหลับดีไหมนอนกระสับกระส่ายนะผ้าปูนอนนี่ยับยุ่ยไปหมดเลยนะมันบิดซ้ายก่อนแล้วบิดขวาก่อนแล้วโอ้ยมันกระสับกระส่ายมันเดือดร้อนมันร้อนวนกวนกวายไปหมดเลยอันนี้เป็นข้อที่สองเนี่ยนะคนที่มักโกรธก็นอนไม่เป็นสุขอย่างนั้นเถอะนอนก็ไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขเนี่ยนะถ้าถามว่าคนที่นั่งด้วยโทสะนี่จะนั่งเป็นยังไงหายใจเฮือกเลยแล้วก็เฮือกแล้วก็เฮือกแล้วก็เฮือกบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยนะท่านยังไงก่อนแล้วถ้าเดินด้วยโทสะจะเป็นยังไงบ้านนี้ทำไม้ไม่ค่อยดีอาจจะแหมถ้ายืนพื้นอาจจะพื้นกับโน่นทะลุไปชั้นล่างก็ได้นะว่าเดินนี่มันต้องหนักมือหน่อยใช่ไหมจึงจะรู้ว่าฉันกำลังโทสะนะก็เดินตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งไงนะแล้วอย่างอื่นอีกอะถ้าเนาะวิ่งอ่ะก็วิ่งหอบหัวจะมันเสียระบบไปหมดแหละฉะนั้นคนที่ถูกโทสะครอบงำเนี่ยนะอิริยาบถเนี่ยไม่ได้อยู่ผาสุกเลยยืนก็ไม่ผาสุกเดินก็ไม่ผาสุกนั่งก็ไม่ผาสุกนอนก็ไม่ผาสุกแต่ว่าอันนี้เราน่าจะรู้กันแล้วนะเพราะประสบการณ์ก็มีกันหลายคนอยู่แล้วปกติทีนี้ข้อที่3นะถ้าศัตรูเข้าปรารถนาต่อกันเขาบอกว่าขอให้คนผู้เป็นข้าศึกกันว่าขอให้คนคนนี้อย่ามีความเจริญเลยอย่าให้เจริญนะไม่ต้องการให้เขามีความเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งสรุปว่าขอให้เขาเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเนี่ยนะก็ถ้ามีทรัพย์ก็ให้ทรัพย์ลดอย่ามีทรัพย์เพิ่มเนี่ยนะอะไรก็ช่างเถอะขอให้มันลดลงนะความดีทั้งหลายให้หมดไปเรื่อยเรื่อยแต่ทีนี้เหตุอันนั้นเนี่ยย่อมมาถึงคนมักโกรธเองว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็สำคัญว่าเราถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่กำลังทำอยู่นี่มันไม่ดีอะไรเลยนะเสียหายวิเคราะห์โดยแง่ไหนก็เสียหมดนะแต่พอถูกความโกรธเกิดขึ้นนะนึกว่าดีใช่ไหมนึกอย่างสมมติว่าถ้าโทสะเกิดขึ้นมานะถ้าเราด่าเขาเนี่ยนึกว่าดีใช่ไหมขณะโกรธนะแม้ถ้าได้ว่าเขาบ้างเนี่ยมันเป็นความดีนะก็นึกไปงั้นเพราะฉะนั้นเวลาทำชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยนะมันไม่ดีอ่ะแต่มันคิดว่าดีมันสะใจว่างั้นเถอะหรือกำลังถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่นะก็สำคัญว่าถือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อยู่นะเช่นกำลังทำกุศลอยู่นะทั้งที่กุศลเนี่ยเป็นประโยชน์มากแต่พอความโกรธเกิดขึ้นก็นึกว่ามันไม่มีประโยชน์เนี่ยนะนึกว่าไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคนผู้ถูกความโกรธครอบงำถือย่ำยีอย่างนี้แล้วก็เป็นข้าศึกแก่กันและกันเนี่ยนะก็คือทำในสิ่งที่ไม่เป็นความเจริญเพราะไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่นะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เลยเป็นไปเพื่อความชิบหายไม่ได้เป็นไปเพื่อความเกื้อกูลตลอดกาลนานเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นนะมันก็คิดเบียดเบียนตนบ้างนะคิดเบียดเบียนผู้อื่นบ้างคิดเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างคิดเพื่อจะเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าละความโกรธได้แล้วไม่เป็นอย่างนั้นหรือผู้ที่ถูกความโกรธเก เกิดขึ้นขณะนั้นประโยชน์ตนก็ไม่รู้ประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่รู้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ไม่รู้ประโยชน์โลกนี้ก็ไม่รู้อันนะสมมติถ้าทำธุรกิจนะถ้าเราเป็นคนมักโกรธนะประโยชน์โลกนี้เสียหายหมดไหมก็เสียหายหมดนะถ้าเป็นกิจกรรมประเภทต้องเกี่ยวข้องตลอดเนี่ยนะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นซึ่งคนอื่นเขาต้องการเมตตาจากเรามากเขาจึงจะช่วยเราได้แต่ถ้าเราเป็นคนมักโกรธนะประโยชน์โลกนี้ของตัวเองก็เสียหายสังเกตดูนะคนที่โกรธขึ้นแล้วแม้จะให้ทานเนี่ยนะเคยลงโทษตัวเองนะถ้าฉันโกรธทีหนึ่งฉันต้องให้ทานถ้าฉันโกรธสมมติถ้าโกรธในระยะแวบโกรธเรื่องนี้ต้องรักษาศีล8อย่างเงี้ยนะถ้าโกรธเท่านี้ต้องไปทำอุโบสถเงี้ยนะมีไม่มากหรอกเนี่ยนะเวลาโกรธก็คิดถึงแต่ทำชั่วนั่นแหละเพราะฉะนั้นประโยชน์โลกหน้าก็เสียหายอย่างหนึ่งแล้วก็เสียหายไปกว่านั้นอีกก็ประโยชน์ในโลกทั้งสองเนี่ยนะโลกนี้ก็เสียโลกหน้าก็เสียมีประโยชน์มีโทสะอันไหนบ้างเป็นอุปนิสัยให้บรรลุพระอรหันต์เนี่ยมีไหมไม่มีอ่ะเนาะถ้าแม้ถ้าหากว่าโทสะบ่อยๆโกรธบ่อยๆแล้วถ้าจะบรรลุมรรคผลนิพพานนะพระพุทธเจ้าจะไม่สอนให้ละโทสะเพราะมันดีนะภิกษุทั้งหลายเธอจงโกรธให้มากๆโกรธให้บ่อยๆแต่ไม่เป็นอย่างนั้นนะคนที่โกรธนะมักเพ่งโทษผู้อื่นมีแต่ไกลจากพระนิพพานมีแต่สูตรนี้สูตรนี้มีบอกว่าคนที่มักโกรธนะมักโกรธแล้วก็คิดประทุษร้ายผู้อื่นเพ่งโทษหาคนอื่นหาความเลวของผู้อื่นที่สุดเท่าที่จะหาได้คนพวกนี้ก็มีอยู่แต่ไกลพระนิพพานเท่านั้นเองอันประโยชน์ทั้งหลายก็ไม่รู้แล้วก็ในขณะที่โทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะทำให้มืดหมดทำให้เป็นคนที่ไม่มีจักขุคือไม่มีตาปัญญานะทำให้เป็นคนที่ไม่รู้อะไรทำปัญญาให้ดับเป็นไปเพื่อความคับแค้นไม่ได้เป็นเหตุแห่งพระนิพพานเนี่ยนะคนผู้มักโกรธก็สมใจศัตรูคือทำให้ตัวเองไม่ได้รับความเจริญเนี่ยนะส่วนข้อที่สี่บอกว่าคนโกรธเขาเวลาเขาโกรธกันนะเขาแช่งกันว่าขอให้อย่ามีโภคะอย่าให้มั่งให้มีเลยนะก็แช่งมานะถ้ามีนาก็ขอให้นาถูกยึดอย่างนี้ว่าถ้ามีบ้านก็ขอให้ถูกไฟไหม้ถ้ามีข้าวกล้ากำลังขึ้นดีก็ถ้าหน้าฝนก็ให้น้ำท่วมถ้าออกผลผลิตมาดีก็ขอให้ถูกไฟไหม้เนี่ยนะถ้ามีวัวมีควายก็ขอให้โรคระบาดตายให้หมดเนี่ยนะถ้ามีลูกใครก็จังเกเรเป็นต้นเนี่ยนะเวลาเขาแช่งก็จะแช่งแบบนั้นกันใช่ไหมคือให้เสียหายให้หมดเลยนะแต่คนผู้มักโกรธนี่ไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามาแช่งหรอกก็ทำเองหมดเลยเนี่ยนะทำเองว่าพอถูกความโกรธครอบงำอย่างนี้เข้าแล้วไอ้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่ตนหามาได้ก็ทำให้เสียซะเองเลยนะทรัพย์ที่ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำด้วยกำลังแขนเป็นของที่ได้มาโดยถูกต้องโดยชอบธรรมแต่พอความโกรธครอบงำเลยนะทำลายทรัพย์สินเหล่านั้นเสียหายหมดเลยเนี่ยนะเช่นว่ากำลังโกรธมากๆแล้วก็ขับรถด้วยอัตราที่เร็วเกินไปใช่ไหมตะบึงตะบอนก็ตะบึงเข้ากับไปไม่ให้เหลือนะไปไม่ให้เหลือก็คือไปให้หมดนะรถนี่ก็เสียหายดีไม่ดีชีวิตก็จะเอาไม่รอดอีกเนี่ยนะถ้าเพราะความโกรธครอบงำนั่นแหละแล้วก็บางคนเนี่ยโกรธแล้วก็ถึงกับไปฆ่าคนอื่นเขาเนี่ยนะถ้าฆ่าคนอื่นเขาแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดล่ะมันก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วนะถ้าไม่เข้าคุกเข้าตารางนี่ก็เสียทรัพย์สินอย่างมากๆเลยนะเพื่อที่จะอุดคดีอะไรได้เนี่ยนะก็ต้องเสียทรัพย์สินอย่างมากๆเลยเพื่อที่จะแก้ไอ้ความชั่วที่ได้ทำลงไปเนี่ยนะมันข้อที่4ก็กล่าวว่าโกรธมากๆเป็นเหตุให้เสียทรัพย์นะเสียทรัพย์เพราะว่าด้วยเหตุทะเลาะเบาะแว้งด้วยเหตุเพราะฆ่าด้วยเหตุเพราะอย่างทำชั่วอย่างอื่นๆทั้งหลายเรื่องอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือคนผู้มักโกรธนี่ก็ป่วยบ่อยเนี่ยนะโรคตั้งหลายโรคเกิดขึ้นเพราะความโกรธเนี่ยนะเพราะโทสะทีนี้พอโรคเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็เสียทรัพย์ไหมต้องหาหมอตลอดเนี่ยนะถ้าโกรธซะจนเส้นเลือดแตกนี่อะไรจะเกิดเนี่ยนะก็เสียหายอีกละเนี่ยนะโกรธจนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยเสียเงินบ่อยอีกไหมก็เสียเนี่ยนะนั้นโกรธอย่างเดียวเนี่ยนะเสียทรัพย์ไปเยอะเนี่ยนะและอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าคนผู้มักโกรธจะได้รับสิ่งที่ศัตรูปรารถนาข้อที่5บอกว่าขอให้บุคคลนั้นอย่ามียศเลยนะคำว่ายศในที่นี้หมายถึงเพื่อนฝูงเป็นต้นเนี่ยนะยศหมายถึงบริวารยศเนี่ยนะเพราะคนผู้เป็นข้าศึกกันเนี่ยนะต้องการให้เขามียศมากไหมอยากให้เขามีญาติมากไหมอยากให้มีบริวารมากไหมก็ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นคนผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้ว แม้จะได้ยศมาโดยความไม่ประมาทก็เสื่อมจากยศนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ามียศมีตำแหน่งนะถ้าเกิดโทสะเกิดขึ้นเนี่ยเสื่อมยศหมดเลยว่างั้นเถอะเสื่อมยศเสื่อมตำแหน่งเสื่อมทุกอย่างเนี่ยนะถ้ายิ่งคนผู้มักโกรธแล้วก็ไปทำบางอย่างที่ไม่เหมาะสมต่อกับนายเป็นต้นเนี่ยนะก็เสียหายมากๆถ้าอยู่ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องถ้าไปทำตัวขัดขวางเป็นคนมักโกรธชี้หน้าด่าผู้ใหญ่บ่อยๆเนี่ยก็ไม่ต้องบ่อยมั้งครั้งเดียวก็พอมั้งนะเนี่ยนะถามอย่างคุณมานพเนี่ยถ้าลูกน้องมาชี้หน้าว่าสักครั้งเดียวเนี่ยนะแม้จะเลื่อนตำแหน่งให้หนึ่งตำแหน่งหนึ่งขั้นอะไรอย่างเงี้ยนะหายากเนี่ยนะเขามีนึกถึงสมัยโบราณในเมืองหนึ่งพระราชาเนี่ยไปเที่ยวผิดเวลานะยามก็เลยด่าให้แหมพระราชานี่คิดแหมจะตัดหัวมันดีหรือจะเอายังไงดีวะเนี่ยเสนาบดีคนหนึ่งก็มาแนะนำบอกว่าขึ้นยศให้เขาเลยพระเจ้าข่าว่างั้นโอ้ดีนะเนี่ยเขารู้จักเตือนพระองค์ว่างั้นก็มีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละส่วนที่เหลือนั้นว่าผู้ที่ทะเลาะกันนายเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ดีเนี่ยนะก็ไม่ค่อยมีไม่ได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยศตำแหน่งก็เสื่อมหายหมดภารกิจการงานทั้งหลายเนี่ยนะก็เสียหายอันนี้คนมักโกรธคนมักโกรธเนี่ยข้อเสียหายอย่างหนึ่งก็คือเช่นถ้าเขาบอกงานนะว่าคำมันเถียง3คำอย่างเงี้ยนะทำนั่นหน่อยบอกไม่ว่างครับอย่างเงี้ยนะแม้นายนี่ก็หน้ามืดแล้วนะเพราะคนที่มักโกรธหรือว่าก็จะมีข้อโต้แย้งบ่อยๆทำสั่งงานแล้วก็กิริยาอาการที่ไม่น่าดูเลยนะเพราะภารกิจหรืองานทั่วไปเขาก็ไม่มอบหมายให้ทำละเนี่ยนะเพราะคนผู้มักโกรธก็จะเสื่อมยศถ้าเสื่อมยศทั่วๆไปก็จะเป็นเหตุให้เสื่อมทรัพย์ด้วยเนี่ยนะเพราะหน้าที่การงานบางอย่างนี่ก็อาศัยมียศและจึงจะได้ทรัพย์ทีนี้ข้อที่6บอกว่าคนผู้มักฆ่าศึกกันนะศัตรูเขาปรารถนาว่าขอให้คนนี้อย่าได้มีมิตรเลยเนี่ยนะอย่าได้มีมิตรอย่าได้มีเพื่อนว่างั้นเถอะอย่าได้มีญาติคนมักโกรธเนี่ยไร้ญาติจริงๆเนี่ยนะที่โยมท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่ามีโยมคนหนึ่งนะอยู่ในเขตจังหวัดเรานี่แหละก็ว่าคนคนนี้นะตั้งแต่เขาเกิดมายังไม่เคยพบว่าใครไม่มีญาติเท่ากับคนนี้เลยเขาว่างั้นญาติก็ไม่มีศัตรูรอบบ้านหมดนะข้างหน้าก็ศัตรูข้างหลังก็ศัตรูไปที่ไหนก็มีแต่คนเกลียดกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดไม่มีญาติด้วยนะแล้วก็แทบจะอยู่คนเดียวเลยโลกนี้ว่างั้นก็มีคนลักษณะนั้นนะแต่เจ้าโทสะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะพอแสดงว่าไม่รู้ดุมาจากไหนไม่รู้นะไม่รู้ไปกินอะไรมาสวกจังเลยก็ไม่รู้อันนะดุมากเนี่ยนะอันนะเห็นใครนี่ถือว่าเลวหมดอะทำผิดหมดไม่มีใครดีสักคนเนี่ยนะโลกนี้มีแต่ฉันกับแม่ฉันนั่นแหละดีที่เหลือเลวหมดอะนะนานๆเข้าก็แม่ก็ไม่ค่อยดีฉันดีอยู่คนเดียวเนี่ยนะงั้นคนที่มักที่โกรธก็ลักษณะนั้นงั้นก็เห็นโทษคนอื่นเขาหมดแหละมันคนที่ถูกความโกรธครอบงำย่ำยีอย่างนี้แล้วนะก็ไม่มีมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตมิตรถึงมีมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตเหล่านั้นเขาก็เว้นเสียห่างไกลเนี่ยนะก็คือถ้ามีลูกนะถ้าแม่มักโกรธในลูกจะมาเยี่ยมบ่อยไหมมาทีก็ด่ามันคำหนึ่งนะถ้าเจอหน้าครั้งก็ด่าคำเจอหน้าสองครั้งก็ด่าคำสามคำเนี่ยนะมีแต่โอ้โหเจ้าขี้บ่นมากๆเลยนะหลานมาก็ด่าลูกมาก็ด่าเลนมาก็ด่าด่าหมดเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยโอ้โหตายแล้วจะมีใครไปเยี่ยมศพบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงตอนเป็นอ่ะนะตอนตายไปแล้วก็ยังคนก็ยังไม่เข้ามาใกล้เพราะคนรังเกียจเนี่ยนะก็อย่างเรามาคิดดูนะว่าถ้าเราไปหาใครแล้วเขาก็ด่าเราเนี่ยนะไปครั้งก็ด่าไปสองครั้งก็ด่าเนี่ยนะเราอยากไปหาเขาไหมคนอื่นที่เขามาหาเราก็เหมือนกันถ้ามาทีเราก็ตำหนิเขาทีบ่นให้เขาทีโวยวายทีหนึ่งเนี่ยนะก็เราก็ไม่ค่อยอยากไปคนอื่นก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะงั้นคนที่มักโกรธเนี่ยมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือพอโกรธมาแล้วก็มักบ่นว่าคนที่โกรธมักพูดมากเขาว่างั้นเนี่ยนะคนโลภก็พูดมากคนหลงก็พูดมากแต่ว่าคนโกรธเนี่ยพูดมากแล้วมันน่ารำคาญเนี่ยนะน่ารำคาญซึ่งคนอื่นเขาไม่อยากติดต่อคบหาสมาคมมีลูกมีหลานลูกหลานก็โอ้ยไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ไกลได้นั่นแหละเนี่ยนะทีนี้อีกข้อหนึ่งศัตรูกันเนี่ยเวลาเขาโกรธกันนะเขาแช่งกันว่า ขอให้บุคคลนี้เมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกอย่าให้ไปขึ้นอย่าให้ไปสุคติโลกสวรรค์ใครเคยให้พรกับศัตรูตัวเองไหมกำลังโกรธใครมากๆนะขอให้คุณมีความสุขนะ ขอให้คุณไปสู่สุคติโลกสวรรค์ขอให้คุณเป็นท้าวสักกะขอให้คุณเป็นพระพรหมนะเขามีคนโกรธกันแล้วแช่งกันแบบนี้ไหมไม่มีหรอกเขามีแต่บอกว่าขอให้ตกนรกหมกไหม้อยู่โน่นแหละตกตลอดกับไอ้ประเภทนรกประเภทไหนที่มันนานที่สุดนะแนะนำให้เขาไปอยู่ในส่วนนั้นแล้วก็จะแช่งชักหักกระดูกเนี่ยนะให้เป็นเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์สี่เท้าบ้างแช่งให้เขาไปเป็นสัตว์สองเท้าบ้างเป็นเปรตบ้างปากเท่าเข็มบ้างอะไรก็แช่งไปนะแล้วแต่จะนึกได้ว่างั้นเถอะคนมักโกรธก็เป็นอย่างนั้นแหละพอตัวเองเนี่ยถูกความโกรธครอบงำย่ำยีก็ประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยใจครั้นตายไปก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกคือคนโกรธเนี่ยนะฆ่าสัตว์เนี่ยถือว่าสบายๆใช่ไหมเวลาโกรธนะเวลาโกรธก็ฆ่าสัตว์ได้สบายเช่นโกรธยุงก็ตบยุงอ่ะนะทีนี้ถ้าคนมีอำนาจถ้าโกรธใครก็สั่งฆ่าเนี่ยนะมันถ้าสะสมนะถ้าสะสมความโกรธไว้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมันจะค่อยๆปะทุขึ้นปะทุขึ้นปะทุขึ้นเพราะฉะนั้นสามารถที่จะทำบาปได้ทั้งหมดถ้ามีปุ่มอันหนึ่งแล้วกดให้โลกมันระเบิดให้หมดนี่ก็จะกดนั่นแหละถ้าสะสมความโกรธไปถึงที่สุดนะจะทำลายได้หมดไม่มีเหลือเขาบอกว่าไฟไหนที่จะร้ายแรงเท่าไฟคือโทสะนี่หายากโทสะนี้เวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็เป็นเหตุให้ก่อกรรมทำชั่วทำบาปทำอกุศลโดยประการต่างๆแล้วก็คนที่มากไปด้วยโทสะเนี่ยนะมันก็มีอย่างหนึ่งคือขาดความอดทนเนี่ยนะที่คำว่าขาดความอดทนเนี่ยคือธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเปรียบเทียบอุปมาจิตนะจิตของผู้ที่มีโทสะเนี่ยเขาจิตเขาเป็นเหมือนแผลตลอดเนี่ยนะถ้าปกติแล้วแผลนะแม้กระทั่งสำลีบางๆเนี่ยนะสำลีเนี่ยก็น่าจะดีใช่ไหมมาปะถ้าสำลีมาลูบที่อื่นๆนี่จะนุ่มใช่ไหมแต่ถ้าสำลีมาลูบแผลเป็นยังไงอาจารย์เกษดาเวลาทำแผลเนี่ยเอาสำลีไปลูบคนไข้สะดุ้งเงือกเลยมั้งเนาะไม่ยิ้มเลยนะนะถ้าสำลีผสมแอลกอฮอล์ด้วยนะโอ้โหแสบมากเลยนะท่านคนที่โทสะครอบงำนั่นนะจิตเขาเป็นเหมือนแผลจริงๆเนี่ยนะเขาเป็นแผลทีนี้เป็นแผลเนี่ยพอรับอารมณ์ใดๆแต่ละหน่อยเนี่ยมันก็บาดเจ็บไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าคำว่าแผลเนี่ยถ้าเกิดนานๆแล้วเป็นที่ตั้งของอะไรของหนองใช่ไหมเป็นที่ถ้าติดเชื้อก็ทำให้เกิดหนองเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเป็นหนองแล้วก็จะไหลออกมาซึ่งของไม่สะอาดโดยประการต่างๆก็จะไหลออกมาจากแผลอันนั้นคนที่มักโกรธนี่ก็ลักษณะเดียวกันจิตเขาก็เป็นเหมือนแผลก่อนถ้าโกรธบ่อยๆก็กลับหนองเนี่ยนะถ้าพูดออกมาทางวาจาล่ะก็ความชั่วก็ไหลออกมาแล้วนะของเหม็นๆก็ไหลออกมาถักพังปากเคยมีใครมีโทสะแล้วแหมพูดใจดีใจเย็นไม่หายากมีแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันตรงกันข้ามกับความดีหมดนะมันจะพุ่งออกมาจะทะลักออกมาพอทะลักออกมาแบบนั้นบ่อยๆเข้าเนี่ยนะก็สร้างบาปให้กับตัวเองบ่อยขึ้นเนี่ยนะบาปไหนก็สะสมบาปไปเรื่อยๆโกรธ1ทีก็บาป1ครั้งโกรธ2ทีก็บาป2ครั้งโกรธ10ทีก็บาป10ครั้งโกรธ1000ทีก็บาป1000ครั้งถ้าโกรธทุกวันน่ะก็บาปทุกวันถ้าโกรธวันละ10ครั้งก็บาปวันละ10ครั้งถ้าโกรธเป็น100ครั้งนะก็บาปเป็น100ครั้งอันนี้ไม่ใกล้นิพพานเลยนะห่างไปเรื่อยเนี่ยนะอันเวลาที่โทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะเสียหายมากเนี่ยนะเป็นเหมือนกับแผลจิตเป็นเหมือนแผลทีนี้ไอ้คุณภาพของโทสะของคนในโลกนี้ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยนะโทสะของเขาเนี่ยเกิดเหมือนรอยขีดในน้ำรอยขีดในน้ำนะแวกเดียวนี่หายเลยนะใช่ไหมเดี๋ยวก็ประสานเข้ากันหมดละคนที่จิตบางคนเนี่ยถึงรับเรื่องมีปัญหานะเขาก็ประสานไว้ได้ไม่โกรธเนี่ยนะบางคนนี่ก็เหมือนกับรอยขีดในดินมันจะโกรธสักหลายวันเหมือนกันนะโกรธเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็มีเนี่ยนะบางพวกนี่โกรธเหมือนเป็นรอยหินรอยขีดในหินไอ้พวกนี้โกรธเป็น10ปีได้สบายๆเนี่ยนะผูกพยาบาทไว้เลยอย่างที่โยมคนหนึ่งเขามาเล่านะว่าเขามีเด็กคนหนึ่งนะเด็กคนนี้เป็นเด็กเจ้าพยาบาทเป็นเด็กที่เกิดมาสำนวนว่าอ่อนแอว่างั้นเถอะเพื่อนก็จะรังแกเนี่ยนะเพื่อนก็รังแกคนโน้นก็ตีคนนี้ก็เหยียดย้ำอ่ะนะก็จะถูกเหยียดย้ำอย่างนี้มากไอ้เจ้านี่ก็เก็บสะสมไว้โต้ตอบเขาไม่ได้ซากอย่างมันก็เก็บสะสมเก็บสะสมพอระดับหนึ่งมันก็โตมันก็ไปฝึกใช้ปืนเนี่ยนะฝึกใช้ปืนเข้าแล้วก็มันไปชำระไอ้พวกที่เคยทำมันไว้ตั้งแต่เด็กๆหมดเลยเนี่ยนะ แล้วก็อาชีพครั้งหลังๆก็เป็นมือปืนอะไรเงี้ยแต่รับจ้างฆ่าเป็นต้นพวกนี้จะไร้เมตตามากๆเนี่ยนะเพราะว่าจิตเขาสะสมแบบนั้นเนี่ยนะเป็นรอยขีดในหินฉะนั้นโกรธหนึ่งครั้งมีผลต่อชีวิตข้างหน้าตอนหนึ่งครั้งเลยโกรธหนึ่งทีก็มีผลต่อข้างหน้าหนึ่งครั้งโทสะหนึ่งครั้งก็มีผลต่อชีวิตข้างหน้าหมดเลยฉะนั้นสังสารวัฏข้างหน้าถ้าคือมันสมมติถ้าเรามีโทสะนะเหมือนกับว่าเราต้องโกรธโทสะนะเหมือนกับรังเกียจเอากระดูกออกชิ้นหนึ่งออกทีละชิ้นทีละชิ้นก็ถอดไอ้สิ่งที่มีประโยชน์ออกไปอย่างนั้นอย่างนั้นฉะนั้นโกรธบ่อยๆก็เสียหายเนี่ยนะโดยเฉพาะถ้าหากว่าผู้ที่โกรธเนี่ยนะถ้าผู้ใดที่เกี่ยวข้องมีคู่ชีวิตด้วยเนี่ยนะถ้าคนโกรธเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งใช่ไหมสงบเสงี่ยมไม่ใช่ปากนี่ก็เอาละครับนี่พูดตั้งแต่เรื่องหัวจรดเท้าเท้าจรดหัวพูดก็ขึ้นบางทีนะขึ้นพ่อบางทีก็เลยไปถึงปู่ถึงย่าถึงโคตรกี่ชั่วรากเหง้าตระกูลนี่ก็ขุดตระกูลของเขาขึ้นมาหมดเลยเนี่ยนะมากลมาด่า นึกถึงโยมคนหนึ่งนะก็บอกว่าแม่บ้านเขาว่าอะไรนะเขาอดทนเสมอเขาว่างั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งนะเขาซัดถึงโคตรผมก็เลยซัดไปทีหนึ่งเขาว่างั้นเนี่ยปวดทุกวันยังไม่หายเลยเขาว่างั้นแหมว่าอะไรก็ไม่ว่าไปว่าถึงโคตรผมเลยเขาว่างั้นผมก็เลยซัดให้ทุกวันนี้มันยังไม่หายปวดเลยเขาว่างั้นนั่นนะอันความโกรธเนี่ยมันก็จะเขาก็มีปู่ของเขากันแล้วก็ขุดเอาปู่เขามาด่าเขาเขามีย่าก็ขุดเอาย่าเขามาด่ามีตระกูลก็ขุดตระกูลเขามาด่ามาว่ามาบ่นเขาก็เลยทนไม่ได้เพราะเขาทนไม่ได้ก็ปวดอีกเนี่ยนะก็เจ็บอีกปวดอีกบางดีไม่ดีขิงก็ราขาก็แรงก็เลยซัดกันเนี่ยนะส่งโรงพยาบาลเลยเนี่ยนะโยมคนหนึ่ง ก็ซัดในบ้านก็ต้องป่วยเลยนะแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเสร็จแล้วพอหายโกรธก็ไปขออภัยคืนเนี่ยนะแม่บ้านไม่ก็ยอมโกรธกันทั้งนอนเสร็จแล้วก็ไม่ได้พ้นอะไรกันอีกหรอกนะเวลาโกรธก็บางคนก็ทำลายทรัพย์สินใช่ไหมสมมตินะถ้าเป็นแบบชาวบ้านทั่วไปนะถ้าโกรธแล้วทุบโอ่งน้ำแตกนะแล้วกินน้ำที่ไหนล่ะกันนี้ซื้อใหม่เนี่ยนะโกรธแล้วก็ฟังพังฝาบ้านแล้วทำไงอ่ะนะก็จะได้หาช่างมาซ่อมหรือไม่ก็ซ่อมเองเนี่ยนะโกรธแล้วก็ทำลายโน่นทำลายนี่นะถามว่าใครดูแลใครซ่อมก็ซ่อมเองอีกนั่นแหละเนี่ยนะทีนี้ถ้าเป็นข้าวของข้างนอกมันซ่อมได้แต่ถ้าเราไปโกรธแล้วไปกระทบคนกระเทือนคนอื่นนะถามว่าซ่อมใจเขาได้ไหมล่ะซ่อมไม่ได้สมมติถ้าเราไปทำให้คนอื่นเขาโกรธหนึ่งครั้งเขาก็สะสมไอ้ความไม่ชอบอันนั้นหนึ่งทีเนี่ยนะถ้าปล่อยให้เขาสะสมบ่อยเข้ามันก็เป็นเหตุให้ฆ่ากันได้เนี่ยนะก็เป็นเหตุให้ฆ่ากันได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าแม้กระทั่งคนที่รักกันมากขนาดไหนถ้าไปสร้างไอ้โทสะให้อีกฝ่ายหนึ่งมากๆอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สบายๆนะพ่อบ้านบางคนก็ฆ่าแม่บ้านแม่บ้านบางคนก็ฆ่าพ่อบ้านมันก็ขนาดว่าทีแรกมันก็รักกันมากๆกันนะแต่ถ้าไอ้โทสะที่อีกฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งบ่อยอีกฝ่ายก็สะสมโทสะเข้าอีกบ่อยก็เป็นเหตุฆ่ากันได้แม่บ้านบางคนก็คิดทำยังไงว่าจะฆ่าผัวได้เนี่ยนะโดยที่ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็คิดแต่อย่างนั้นแหละเออนะนี่นะบางคนเนี่ยนี่ไม่ได้เรื่องกล่าวตู่ขึ้นมานะแต่ว่ามันมีอยู่จริงเขาวางแผนจะฆ่าพ่อบ้านเขานั่นแหละพ่อบ้านก็ทำแต่เรียกว่าสร้างแต่ความไม่ประทับใจให้แม่บ้านก็คิดจะฆ่ามันได้ยังไงวะเนี่ยนะก็จะคิดกันอยู่กันอย่างนั้นมันชีวิตก็ไม่ผาสุกมันผู้ที่โกรธเนี่ยมันสร้างความเสียหายเพราะอะไรเพราะวาจามันไหลออกมาไม่ค่อยดีมันไปกระทบกระเทือนกับอีกฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียหายทีนี้พระองค์ก็กล่าวเป็นสรุปเนี่ยนะสรุปว่าถ้าความโกรธเกิดขึ้นนะสมใจอยากศัตรูเนี่ย7อย่างด้วยกันข้อแรกที่ศัตรูต้องการก็คือให้มีผิวพรรณซามเนี่ยนะข้อที่1นะศัตรูต้องการให้เรามีผิวพรรณซามถ้าเราโกรธก็สมใจอยากศัตรูข้อแรกข้อ2ศัตรูบอกว่าขอให้คนเนี้ยนอนเป็นทุกข์เถอะเนี่ยนะเราก็อยู่เป็นทุกข์สมใจศัตรูข้อ3ศัตรูไม่ต้องการให้ได้รับความเจริญเราก็ไม่เจริญสมใจศัตรูข้อ4บอกว่าขออย่าให้มีโภคะอย่าให้มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาโกรธขึ้นก็เป็นเหตุให้ไม่มีทรัพย์เนี่ยนะเพราะความโกรธนั่นแหละเป็นเหตุให้ให้ทานไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ขณะที่โกรธก็ไม่ให้ทานเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุเสียทรัพย์ด้วยแล้วก็ผู้ที่โกรธก็ไม่มียศเนี่ยนะข้อ5ข้อ6ไร้ญาติขาดมิตรเนี่ยนะก็ไม่มีมิตรมีเพื่อนมีฝูงเลยนะข้อ7ก็ตายไปแล้วก็หวังอบายทุกขติวินิบาตนรกอันถ้าเรามาทบทวนดูนะว่าบางแห่งในพระไตรปิฎกพูดถึงว่าอเวจีนรกเนี่ยนะคำว่าอเวจีเนี่ยแปลว่าแออัดยัดเยียดเนี่ยนะ หมายถึงว่าแออัดยัดเยียดเหมือนอะไรเหมือนธนานในผงดีผงดีบุกในธนานมันแออัดยัดเยียดแบบนั้นนะของมายังดียังนึกดีบุกกับตะกั่วมันต่างกันยังไงจังเกสดาดีบุกกับตะกั่วมันต่างกันยังไงก็ว่าผงดีบุกที่ตะใบตะใบตะใบตะใบอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็ไปแออัดยัดเยียดไว้ในธนานเนี่ยนะก็อัดบอกว่าอเวจีนรกนี่มันก็อัดยัดเยียดแน่นแบบนั้นแหละแต่ว่าไอ้มันไม่ใช่บริเวณเล็กน้อยเท่ากับธนานนะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะนะเพราะฉะนั้นในอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยก็เกิดจากการทำความชั่วนี่แหละที่ผลพวงมาจากโทสะนี่นะถ้าหากว่าไม่โกรธสักอย่างเดียวนะคนไม่ทำบาปปานาติบาตหรอกฆ่าสัตว์จะไม่มีเลยนะถ้าไม่มีโทสะนะบางคนเนี่ยลักทรัพย์เพราะความโกรธนะเช่นว่าไปลักทรัพย์นะเพื่อไปทำลายทรัพย์สินของเขาให้เสียหายเนี่ยนะบางคนเนี่ยโกรธมันมีพูดถึงที่สกลนครใช่หลายปีแล้วเขามียายคนหนึ่งเนี่ยยายคนนี้แกปากไม่ค่อยดีแกชอบดูถูกคนอื่นเนี่ยนะอายุ80แล้วตอนที่ไปด่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะด่าว่าพ่อไอ้เจ้าเนี่ยมันขี้ลักขี้ขโมยมันก็ไปด่าเนี่ยนะด่าลูกเขากระทบพ่อเสร็จแล้วไอ้ลูกคนนี้มันก็เก็บกดไว้นานโขมันกันตอนหลังเนี่ยยายสองคนนี้ก็อยู่กระท่อมอยู่กับหลานสองคนทีนี้หลานก็ไปเรียนหนังสือไอ้เจ้าเด็กคนนี้นะเด็กหนุ่มคนนี้มันไปเมายามาจากไหนไม่รู้มันเก็บไอ้ความโกรธอันนี้ไว้มากมันก็เลยไปข่มขืนยายแล้วก็ฆ่าทิ้งนะโอ้ย80แล้ว8 90แล้วนะขนาดนั้นก็คือไอ้ที่ทำเนี่ยไม่ทำด้วยความโกรธเนี่ยนะมันโกรธแค้นมากๆอันบางคนเนี่ยไปทำลายทรัพย์สินเสียหายก็เพราะความโกรธนะอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเดินเช้ามืดเนี่ยนะตื่นเช้าก็เดินไปกับลูกคนใช้หลายคนเดินไปก็ไปเห็นไอ้คนนอนข้างถนนนอนเสร็จแล้วก็พูดว่าเอ๊ะเจ้านี่หากินกลางคืนเนี่ยซึ่งแปลว่าไอ้นี่โจรนะนะไอ้คนที่นอนอยู่ข้างทางอ่ะนะคือนอนในศาลาข้างทางมันก็เวิร์กผ้าดูหน้าไอ้ใครมาดูถูกเราก็เปิดอ้าวเศรษฐีนี่เห็นมั้ยก็บอกชาตินี้ถ้าไม่ได้ทําอะไรให้เศรษฐีเสียหายคงไม่อยู่ไม่เป็นสุขแน่นะพยาบาทก็เกิดขึ้นผูกเวรเลยเพราะฉะนั้นก็เผานาเศรษฐีเนี่ย7ครั้งนะเผานาข้าวสุกก็เผาข้าวสุกก็เผาแล้วมันก็ไม่หายสะใจนะมันไม่หายเจ็บใจอ่ะนะเสร็จแล้วตอนหลังเอ๊ะไปทำไงอีกก็เลยเข้าไปในคอกวัวก็ตัดขาวัวเนี่ยนะตัดเส้นเอ็นวัวนะให้วัวมันเดินไม่ได้ก็ตัดขาวัวอีกเป็น7คอกอ่ะก็ตั้งหลายคอกก็ยังไม่หายโกรธอีกจะทำยังไงจะหายโกรธตอนหลังก็บอกเศรษฐีนี่เป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าสร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้าคันหลังหนึ่งงามมากราคาแพงมากแกก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าทำลายกุฏิอันนี้ได้เศรษฐีคงจะเสียใจบ้างต้องการให้เศรษฐีเนี่ยอยู่เป็นทุกข์บ้างก็เลยไปเผากุฏิของเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะไปเผากุฏิที่เศรษฐีสร้างถวายพระพุทธเจ้าอันนะด้วยกรรมนั้นก็เป็นเหตุให้ตกนรกอยู่เป็นพุทธันดรเลยแล้วก็ผลมาจากนรกก็มาเป็นเปรตเนี่ยนะฉะนั้นโทสะที่ระบาดกลุ่มรุมเนี่ยมันลุกลามตอนที่มันเกิดนั้นมันเหมือนกับไม่มีอะไรพระองค์ก็เลยตรัสเป็นคาถาว่าคนโกรธมีผิวพรรณซามอย่างหนึ่งนะแล้วก็นอนเป็นทุกข์ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็กลับปฏิบัติสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์ทำปานาติบาตด้วยกายและวาจาอ่ะนะเวลาฆ่าบางคนก็ฆ่าเองบางคนก็โกรธแล้วก็สั่งฆ่านะทำปานาติบาตด้วยกายวาจาย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ผู้เมาเพราะความโกรธย่อมถึงความไม่มียศเนี่ยนะก็คือถ้ามักโกรธมากๆก็ไม่มีบริวารยศเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าเป็นนายก็เป็นนายที่ลูกน้องรังเกียจมากๆเลยนะถ้าเป็นนายมักโกรธบ่นจู้จี้มากๆเนี่ยนะญาติมิตรและสหายย่อมเว้นคนโกรธนั้นเสียห่างไกลคนผู้โกรธย่อมไม่รู้จักความเจริญเนี่ยนะความเจริญในโลกนี้เจริญในโลกหน้าเจริญกุศลธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานทานศีลภาวนาเนี่ยขณะที่โกรธก็ไม่รู้จักความเจริญทำจิตให้กำเริบภัยที่เกิดมาจากภายในนั้นน่ะคนผู้โกรธย่อมไม่รู้สึกคือไม่รู้ตัวเลยนะว่าไฟเนี่ยกำลังเผาเหมือนกันเถอะศัตรูเนี่ยกำลังเล่นงานนะเพชฌฆาตภายในฆ่าศึกภายในศัตรูภายในเนี่ยกำลังถล่มเล่นงานคนโกรธย่อมไม่รู้อัดเนี่ยนะ คนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมธรรมะในที่นี้หมายถึงสมถะวิปัสสนาเวลาโกรธนี่ก็ระลึกถึงสมถะก็ไม่ได้คิดถึงวิปัสสนาก็ไม่ได้ไม่ปฏิบัติตามสมถะวิปัสสนาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ความโกรธย่อมครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมไม่มีในขณะนั้นมันมืดหมดเลยนะหน้ามืดก่อนนะใจมันมืดหมดเลยมันก็เนี่ยมันมืดมืดจริงๆเลยนะถ้าความโกรธมันครอบงำมันนึกอะไรไม่ได้ทีนี้คนผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ทำได้ยากเหมือนทำได้ง่ายภายหลังเมื่อหายโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้เนี่ยนะก็คนบางคนเนี่ยนะโกรธเสร็จฆ่าลูกพอหายโกรธแล้วก็ร้องให้เสียใจคิดถึงลูกเนี่ยนะบางคนแบบนั้นก็มีบางคนก็พอโกรธเสร็จก็ฆ่าแม่ฆ่าเสร็จแล้วก็เสียใจที่ฆ่าแม่อย่างอะไรนะของมาเคยดูหนังไอ้เรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ที่ยโสธรนะเรื่องนั้นนะตอนแรกก็โกรธแม่ฆ่าแม่เสร็จแล้วก็มาเสียใจในภายหลังเนี่ยนะก็มาก่อใจดีให้แม่ฉะนั้นเวลาที่โกรธขึ้นมาเนี่ยมันฆ่าได้แม้กระทั่งแม่นะถ้าสะสมมากๆอ่ะนะคือโทสะมันเกิดขึ้นเนี่ยมันลุกลามมันเผาหมดอ่ะอะไรที่ว่าดีมันก็ไม่ดีละมันโกรธบางคนเนี่ยโกรธถึงแม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเวลาความโกรธสะสมไว้นะพระพุทธเจ้าสอนยังโกรธพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะพระภิกษุสมัยก่อนนี้เป็นมีนะบางรูปชื่อว่ากัสสปะโคตรูปนึงนะท่านก็บอกพระพุทธเจ้าสอนนะท่านบอกว่าโอ้ยสมณะรูปเนี่ยขัดเกลาจริงๆโกรธอ่ะนะเวลาพระพุทธเจ้าเทศก็นึกโกรธพระพุทธเจ้าขึ้นตอนหลังก็ไปขอขมาเพราะฉะนั้นคนที่สะสมบ่อยๆเนี่ยก็โกรธแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าหรือปฏิบัติธรรมก็โกรธธรรมะอีกเนี่ยนะมันโกรธมันโกรธไปหมดอ่ะโกรธฟ้าโกรธฝนโกรธดินโกรธหินโกรธทรายโกรธอิฐโกรธปูนโกรธทุกอย่างสารพัดว่างั้นเถอะโกรธหมดอ่ะโกรธแม้กระทั่งไอ้ตัวเองเลยที่มันโกรธด้วยทำไมจึงโกรธวะโกรธหมดเลยนะมันเผาหมดอ่ะเพราะฉะนั้นขณะที่นรชนเนี่ยถูกความโกรธครอบงำก็มีแต่ความมืดมืดไปหมดอ่ะนะมันหน้ามืดด้วยคนผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ทำได้ยากเหมือนทำได้ง่ายภายหลังเมื่อหายโกรธก็เดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้เนี่ยนะคนผู้โกรธย่อมแสดงความเก้อยากก่อนเหมือนไฟเนี่ยแสดงควันก่อนเขาบอกว่าคนผู้โกรธนะมันอย่างหนึ่งคือมันแสดงความหน้าด้านออกมาก่อนเก้อยากเนี่ยมาจากคำว่าธรรมอะไรทุมมังกุเนี่ยนะแปลว่าเก้อยากเก้อยากอ่ะเก้อแปลว่าอายใช่ไหมยากแปลว่าอายยากนะนี่แต่ว่าโอ้โหเป็นศัพท์ของมายังนึกว่าเขาแปลรักษาน้ำใจมากแปลตรงๆว่าหน้าด้านมันหน้าด้านมากๆเลยนะมันนึกจะด่ามันไม่นึกอายนึกอะไรไม่มีเลยก็ไม่มีความละอายอะไรเลยสักอย่างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนผู้โกรธนั้นก็ไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเนี่ยนะไม่มีความละอายต่อความชั่วไม่เกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่ออกุศลเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีความเคารพด้วยไม่มีความหนักแน่นอะไรหน้าเคารพอะไรหน้ายำเกรงก็ไม่มีหิริโอตตัปปะไม่เกิดเลยอ่ะถ้าหิริโอตตัปปะไม่มีอะไรไม่มีอินทรีย์สังวรก็ไม่มีเมื่ออินทรีย์สังวรไม่มีสุจริต3ก็ไม่มีก็ทำชั่วตลอดถ้าทุจริต3เกิดนิวรณ์5ก็กลุ่มรุมนิวรณ์5กลุ่มรุมอวิชชากลุ่มรุมอวิชชากลุ่มรุมภวะตัณหาก็กลุ่มรุมเพราะฉะนั้นก็ชักนำไปสู่พบเกิดแล้วพบแล้วพบเล่าพบแล้วพบเล่าความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกก็ประดังเข้ามาว่างั้นเถอะประดังเข้ามาเถิดความทุกข์เนี่ยนะก็ฉันโกรธแล้วก็อ้าวก็ยอมรับได้ว่างั้นเนี่ยแบกทุกข์หมดเลยคนผู้ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมไม่มีความสว่างแม้แต่น้อยเลยเนี่ยนะคือความโกรธเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันทำปัญญาให้ดับจริงๆนะปัญญาที่เคยมีนะมันก็ลืมไอ้ปัญญาที่คิดใหม่มันก็ไม่มีมันมีอยู่อย่างเดียวอ่ะคือเหมือนกับปัญญาแต่มันไม่ใช่คือวางแผนฆ่าอย่างเดียวเนี่ยนะอย่างที่คนที่สะสมความโกรธบ่อยๆนะถ้าโกรธรัฐบาลมันก็วางแผนทำลายอาคารบ้านช่องห้องหอเนี่ยนะอย่างที่อเมริกาที่คนหนึ่งนะเป็นทหารไปรบซาอุไปรบอิรักอ่ะเสร็จแล้วตอนหลังแกก็ออกจากทหารโกรธรัฐบาลอเมริกาก็เลยวางแผนเนี่ยทำระเบิดขึ้นใส่รถบรรทุกแล้วก็ไปเผาอาคารราชการแห่งหนึ่งเนี่ยนะในรัฐหนึ่งนะตอนหลังก็ถูกประหารเมื่อไม่นานมานี้เองอันไอ้ความโกรธที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็มันทำลายได้หมดละเนี่ยนะมันมืดหมดอ่ะมันคิดได้แต่เรื่องว่าจะทำลายคนอื่นได้ยังไงอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่มีกรรมใดที่ยังห่างไกลจากธรรมะอันยังความเดือดร้อนเราจะบอกธรรมะเหล่านั้นเธอทั้งหลายจงฟังธรรมะเหล่านั้นไปตามลำดับ นะลองฟังดูนะว่าถ้าความโกรธเกิดขึ้นอ่ะไปทำชั่วอะไรอีกบ้างคนโกรธฆ่าบิดาก็ได้นะนะฆ่าพ่อก็ได้อย่างโยมคนหนึ่งเนี่ยนะไม่ห่างจากบ้านประมาณสัก5-6กิโลเนี่ยปกติคนเจ้านี้มันก็ใจดีอยู่โคเหมือนกันแต่เขามีพ่อนะพ่อก็นิสัยไม่ดีขี้เมาพอนิสัยไม่ดีขี้เมาก็ไปต่อล้อต่อเถียงกับลูกมันก็ไปหาเรื่องกับลูกเหมือนกันเถอะเมาแล้วก็หาเรื่องลูกเมาแล้วก็หาเรื่องลูกปกติไอ้ลูกคนนี้มันก็ใจดีนะแต่ว่ามันบ่อยๆครั้งเข้าบ่อยๆครั้งเข้าในที่สุดมันฆ่าพ่อมาเลยคือพ่อไปเล่นงานมันทุกวันทุกวันเมาแล้วก็ไปว่ามันเมาแล้วก็ไปว่ามันเมาแล้วก็ไปว่ามันคือว่าแต่ละครั้งไม่ใช่มันไม่โกรธแต่มันก็เก็บเก่งอ่ะนะมันก็ไม่ว่าอะไรมันก็เหมือนกับทนน่ะว่างั้นเถอะหนักๆเข้าในที่สุดมันก็ทนอดเลยตัดพ่อทั้งโคอิโต้หรือขวานนี่แหละตายเลยพ่อตายเลยอันคนผู้โกรธก็ฆ่าพ่อก็ได้เนี่ยนะแต่ก็ถ้ามองตามเหตุผลนะถ้าเราอยู่ในบรรยากาศแบบเขาเราก็นึกสงสารเออนะก็พ่อมันนิสัยไม่ดีอ่ะแต่ว่าไอ้ลูกมันก็น่าจะไปที่อื่นนะก็น่าจะรู้เวลาบ้างกับผู้มีคุณเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วก็ควรที่จะหลบหลีกหนีไปที่อื่นซะอะไรซะก็ไม่ควรที่จะไปต่อล้อต่อเทียงอะไรกับพ่อนะก็ควรจะหนีไปแต่ทีนี้พ่อก็ไม่รู้พ่อก็ความเคล้าอ่ะนะลูกก็โทสะก็เลยฆ่าพ่อเลยแล้วก็คนผู้โกรธก็ฆ่าแม่ของตนก็ได้เนี่ยนะคนที่ฆ่าแม่เพราะความโกรธนี่มีไม่น้อยเนี่ยนะแล้วก็ถ้าหนักบางพวกก็ฆ่าพระขีณาสพก็ได้เนี่ยนะคนผู้โกรธเนี่ยนะฆ่าพระอรหันต์ก็ได้อย่างในธรรมบทมีอยู่เรื่องนึงพูดถึงพระเถระรูปหนึ่งนะท่านก็ปกติไปฉันที่บ้านสกุลช่างแก้วสกุลช่างแก้วก็คือสมัยนี้อาจจะเรียกว่าบ้านช่างพลอยช่างพลอยเนี่ยนะพวกเครื่องประดับทั้งหลายแหละก็ไปฉันบ้านนี้ประจำปกติบ้านนี้ก็ศรัทธาพระรูปนี้มากพระรูปนี้เป็นพระอรหันต์ด้วยทีนี้วันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่ก็เอาพลอยอันหนึ่งนะพลอยหรือเพชรเนี่ยอันหนึ่งไปให้ช่างเจรไนให้ดีแล้วก็พระราชาจะใช้วันนั้นวันนั้นขณะที่ช่างทำพลอยนี่กำลังหั่นเนื้ออยู่พอดีคนนั้นก็เอาพลอยมาให้นะก็มือเปื้อนเลือดนั่นแหละก็ไปจับพลอยแล้วก็มาวางไว้เอาเพชรพลอยเนี่ยมาวางไว้ซึ่งมันมีมูลค่าแพงมากแต่ก็กำลังหั่นเนื้อนะมือเปื้อนเลือดนั่นแหละไปจับแล้ววางไว้บ้านนั้นก็เลี้ยงนกกระเรียนไว้ตัวไอ้นกกระเรียนตัวนี้มันได้กลิ่นเลือดมันก็ไปกลืนพลอยอันนั้นเข้าไปกลืนอันนั้นเพชรอันนั้นเข้าไปพอกลืนเสร็จแล้วเจ้านี้ก็หั่นเนื้อไปทำกับข้าวไปอ้าวหันมาพลอยหายมันหายไปยังไงอ่ะก็บ้านเรามันมีใครเขาบ้านเขามีแม่บ้านเขามีตัวเขามีพระภิกษุที่มานั่งรออยู่นะรูปหนึ่งก็มีอยู่3คนอ่ะมันต้องมี1คนละเอาไปเพราะงั้นเรานี่ไม่ได้เอาไปถามแม่บ้านเธอเอาไปหรือเปล่าบอกเขาไม่เอาไปนะอ้าวมันก็มีเหลืออยู่ที่คือพระภิกษุเท่านั้นน่ะนะเอ๊ะทำยังไงกันดีวะเนี่ยพลอยมันก็หายถ้าหายงานนี้คอขาดกันหมดแน่ทำไงเนาะก็เลยมาคิดบอกพระคุณเจ้าเอาไปไหมท่านก็บอกไม่ได้เอาไปเนี่ยบอกผมเธอว่างั้นเอาก็เอาคืนผมมาเธอนั่นไงนะก็บอกว่ามาไม่ได้เอาไปก็เอ็มทำยังไงดีนะมันก็มีอยู่3 4คนน่ะก็ไปปรึกษาแม่บ้านอีกครั้งเธอไม่ได้เอาไปแน่นะก็ไม่ได้เอาไปอ่ะทำไงดีมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเสร็จแล้วก็เลยจับพระเนี่ยเอาเชือกนะมาขันชนะเชือกก็คือมามัดรอบแล้วก็มาขันน่ะนะขันบอกท่านจงบอกเถอะท่านจงบอกเถอะแต่พระภิกษุรูปเนี่ยท่านเห็นว่าไอ้ที่เอาไปเนี่ยคือนกกระเรียนคาบไปนะนกกระเรียนกลืนแล้วอยู่ในท้องอ่ะท่านก็ไม่บอกท่านก็เงียบท่านก็บอกมาไม่ได้เอาเสร็จแล้วก็ไอ้ช่างเนี่ยมันก็รัดจนเลือดมันไหลเนี่ยนะรัดกะโหลกอ่ะนะรัดแล้วก็เลือดมันไหลรินออกมาเสร็จแล้วก็ไอ้เจ้านกกระเรียนเนี่ยมันได้กลิ่นเลือดมันก็วิ่งมาอีกไอ้ในช่างแก้วนี่ความที่ยังโกรธอยู่มากก็เลยเตะปั๊บหนึ่งเข้าไปเนี่ยนะก้านก็ไม่รู้ตั้งแต่หน้าคอหรือหลังคอไม่ได้นกกระเรียนเนี่ยชักขาดดิ้นใจตายตรงนั้นแหละเสร็จแล้วก็พระก็เลยถามว่าอ้าวมันตายหรือยังว่างั้นเถอะก็บอกว่าท่านก็จะตายเหมือนไอ้นกนั่นแหละเสร็จแล้วก็บอกช่วยผ่อนหน่อยนะก็บอกว่าถ้านกมันตายแล้วนะบอกว่านกมันกลืนไปนะแกก็เลยรีบไปผ่าท้องนกดูนะว่านกมันกลืนจริงหรือเปล่าก็เห็นเพชรพลอยอันนั้นออกมาจากท้องนกจริง เสียใจมากๆเลยนะโอ้โหเหงื่อท่วมเลยครับนี่ขอโทษขอโพยขอขมาพระใหญ่โตหมดเลยโอ้ยเดือดร้อนมันทุกข์มากอ่ะนะเสียใจมากเนี่ยนะพระก็บอกว่าถ้านกไม่ตายนะยังไงท่านก็ไม่บอกเนี่ยนะเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็สมาทานตั้งการนี้ไปเลิกนั่งฉันในบ้านโยมเนี่ยนะเห็นโทษของการท่านก็อยู่ไม่นานก็ปรินิพพานเนี่ยนะแต่แม่บ้านนี่ก็สงสารพระอยู่ตลอดนะว่าเออพ่อบ้านก็ไม่น่าไปทำกรรมขนาดนั้นเลยทีนี้ไอ้นกกระเรียนนั้นอ่ะหลังจากตายก็ไปเกิดเป็นเด็กเป็นลูกของไอ้ช่างแก้วนั่นแหละช่างแก้วตายแล้วก็ไปตกนรกแม่บ้านก็ตายหลังจากนั้นก็เกิดในสวรรค์พระพ่ออรหันต์ก็ปรินิพพานก็ไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ให้นึกถึงว่าความโกรธนี่เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะลืมหมดอะไรมีคุณอะไรลืมหมดอ่ะมันทับฆ่าได้แม้กระทั่งพระอรหันต์อย่างที่ว่าไปแล้วก็ทั่วๆไปก็ฆ่าปุถุชนก็ได้เนี่ยนะคนทั่วไปเนี่ยถ้าอยู่ในฐานะฆ่าก็ฆ่าได้ลูกที่มารดาเลี้ยงไว้จนได้ลืมตาในโลกนี้ลูกเช่นนั้นกิเลสหยาบช้าโกรธขึ้นมาย่อมฆ่าแม้มารดาของตนผู้ให้ชีวิตคือความเป็นอยู่ได้ขนาดอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนโตขึ้นมาภูมิฟักเลี้ยงดูรักษานี่ก็ฆ่าแม่ฆ่าพ่อได้หมดอ่ะจริงอยู่สัตว์เหล่านั้นมีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะตนเป็นที่รักอย่างยิ่งคนโกรธหมกมุ่นในอารมณ์ต่างๆย่อมฆ่าตัวเองได้เพราะเหตุต่างๆนะบางคนเนี่ยโกรธแล้วก็ฆ่าตัวเองใช่มั้ยเหตุที่ทําให้ฆ่าตัวตายสมัยนี้ก็1สอบใหม่ได้ล้มเหลวทางธุรกิจทรัพย์สินเสียหายเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอโกรธแล้วมันคิดหมกมุ่นในเรื่องราวต่างๆพอหมกมุ่นมากๆเข้าก็เลยฆ่าตัวเองด้วยดาบบ้างกินยาพิษบ้างเอาเชือกผูกคอตายบ้างสมัยก่อนไปโดดเขาตายสมัยนี้ไม่ต้องโดดตึกนะเพราะมันสูงคล้ายๆเขาก็โดดตึกตายบ้างคนเหล่านั้นเมื่อกระทำกรรมอันมีแต่ความเสื่อมและทำลายตนก็ไม่รู้สึกเนี่ยนะเขาทำอะไรอยู่เขาไม่รู้เลยนะไอ้ระหว่างที่ความโกรธเนี่ยครอบงำความเสื่อมนี้ก็เกิดแต่ความโกรธตามที่กล่าวมานี้เป็นบ่วงของมัจจุราชเนี่ยนะความโกรธเนี่ยเป็นบ่วงแห่งมัจจุหมายถึงว่าเป็นบ่วงแห่งความเกิดความตายบ่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไอ้โทสะนี่มันอาศัยอยู่ที่ไหนคำบอกว่ามีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยมีถ้ำก็คืออาศัยที่หทยวัตถุนะหทยวัตถุก็อาศัยอะไรอาศัยมหาภูตรูปภูตรูปประกอบไปด้วยอะไรก็ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะนั้นความโกรธเนี่ยมันก็เกิดอยู่ในใจของเรานั่นแหละใจนี้อาศัยอะไรก็อาศัยรูปร่างกายนี่แหละรูปร่างกายประกอบไปด้วยอะไรก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่แหละดินน้ำลมไฟนี่แหละเป็นที่ตั้งหรือเป็นถ้ำให้โทสะมันเกิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาโทสะมันเกิดขึ้นมันก็เผาแม้กระทั่งถ้ำเหมือนกันเนี่ยมันทำลายถ้ำเสียหายทำบาปทำกรรมอีกมากมายนะทีนี้ถ้ากล่าวบอกว่าโทสะนี้มันเป็นนามธรรมนะนามธรรมนี้อาศัยอยู่ในอะไรอาศัยอยู่ในธรรมอาศัยอยู่ในกายนี้ถ้าหากว่าบุคคลผู้มักโกรธถ้ามีการฝึกตนเนี่ยนะถ้ามีการมาฝึกตนนะไม่ใช่ว่าโกรธแล้วมันแก้ไขไม่ได้มันแก้ได้เนี่ยนะด้วยการฝึกตนเอาอะไรมาฝึกล่ะเอาปัญญามาฝึกใช้ความเพียรนี่มาฝึกสัมมาทิฏฐิมาฝึกก็จะตัดความโกรธนั้นขาดได้เนี่ยนะคือถ้ามีปัญญานะมีวิปัสสนาปัญญาพิจารณาเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะหรือมีความเพียรทางกายทางจิตอบรมจนได้อริยมรรคโดยเฉพาะอนาคามีมรรคก็ตัดความโกรธนั้นได้บัณฑิตพึงตัดอกุศลธรรมเสียแต่ละอย่างให้ขาดพึงศึกษาในธรรมะเหมือนอย่างนั้นเธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่าขอความเป็นผู้เก้อยากอย่าได้มีแก่เราทั้งหลายให้พยายามสมาทานไว้เลยนะว่าอย่าเก้อยากอย่าอายยากนะให้อายง่ายๆหน่อยเนี่ยนะให้สมาทานไว้เราจงเป็นคนอายง่ายปราศจากความโลภมีความไม่ริษยาฝึกตนได้แล้วละความโกรธได้เป็นผู้ไม่มีอาสวะจักปรินิพานเนี่ยนะถ้าฝึกปฏิบัติตามมรรคมีองค์8แต่ตรงนี้ยกมาปัญญากับสัมมาวิริยะเนี่ยนะถ้ามีปัญญากับมีความเพียรปัญญาเป็นชื่อของวิปัสสนาถ้ามีความเพียรคือสมถะนะถ้ามีทั้งสมถะวิปัสสนาอย่างนี้ก็สามารถที่จะกำจัดความโกรธถ้ากำจัดความโกรธได้อย่างแท้จริงก็ย่อมปรินิพานเนี่ยนะงั้นความโกรธที่เกิดขึ้นนี้พระองค์ก็แสดงวิธีละนะไม่ใช่ไม่แสดงถ้าหากว่าจะละความโกรธนี้ก็มีวิธีละด้วย2ประการเนี่ยนะละด้วยสมถะกับละด้วยวิปัสสนาคนที่มักโกรธก็แนะนำให้ละด้วยสมถะก่อนคือละด้วยการข่มไว้เนี่ยนะ วิธีข่มก็คือให้เจริญเมตตาเนี่ยนะให้ฝึกเจริญเมตตาคือถ้าที่ไหนไฟไหม้บ้านบ่อยๆที่ตรงนั้นคงจะต้องเตรียมน้ำไว้ให้มากใช่ไหมไม่ใช่แหมรอให้มันมีไฟไหม้ก่อนแล้วจะได้วิ่งไปตักน้ำเนี่ยนะกลับมาทางนี้มันวอดวายหมดแล้วว่างั้นวอดหมดเลยวอดวายหมดเกลี้ยงเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนที่มักโกรธก็ต้องทำยังไงก็หาน้ำมาไว้เยอะๆเลยนะเตรียมน้ำตั้งแต่ไฟมันยังไม่ลุกนั้นปกตินี่ถ้ายังไม่ทันโกรธก็เจริญเมตตาเอาไว้มากๆเนี่ยนะตอนที่ยังไม่โกรธก็มาเจริญเมตตาให้กับตนก่อนนะคิดให้นะคิดให้ตนเนี่ยมีความสุขก่อนเขาเจริญเมตตาให้ตนนี้เขาว่าไงบ้างหมอยุพินเจริญว่าไงนะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนะยังไงอีกนะข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรกับใครอย่างนั้นอย่าได้ใครมามีเวรกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการเวรอย่างนั้นนะข้าพเจ้าก็ไม่ต้องผูกเวรกับใครด้วยเหมือนกันและใครก็ไม่ต้องผูกเวรกับข้าพเจ้าถ้าเขาผูกเราไม่ผูกเราก็ไม่ผูกเวรกับใครอยู่แล้วนะเราก็ไม่เบียดเบียนต่อใครขอให้เรานี่มีความสุขนะแล้วก็บริหารตนให้มีความสุขนะรักษาตัวให้ปลอดภัยรักษาใจให้พ้นจากบาปรักษาใจให้พ้นจากทุกข์ว่างั้นเถอะรักษาถ้าเราไม่ต้องการทุกข์นะเราก็อย่าทำความชั่วทางกายให้เราทุกข์ในภายหลังนะเราไม่ต้องการเสียใจเราก็อย่าไปพูดถ้อยคำที่เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจในวันหลังเราก็มาฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจของเราเนี่ยนะไม่ให้ต้องเสียใจในภายหลังหมายความว่าถ้าคนมีแผลบ่อยๆเนี่ยนะวิธีหลีกเลี่ยงก็คืออย่างหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนที่สิ่งที่เป็นเหตุให้เป็นแผลก็พยายามรักษาแผลที่มันเกิดอยู่แล้วเนี่ยนะแผลก็จะหายด้วยอาการอย่างนี้นะคือไม่ให้แผลใหม่เกิดรักษาแผลเก่าที่มีอยู่คนที่มักโกรธก็เหมือนกันวิธีชั้นแรกก็คือตัดทางเดินของความโกรธด้วยการเจริญเมตตาเนี่ยนะเจริญเมตตาให้กับตัวเองเจริญเมตตาให้กับผู้อื่นผู้อื่นนี้ก็คือเป็นผู้ที่เรารักกับเราเคารพเนี่ยนะผู้ที่เรารักก็เจริญเช่นพระภิกษุรูปหนึ่งท่านแนะนำว่าพึงเอาลูกของเราเป็นประมาณนะแล้วก็เจริญเมตตาไปในสรรพสัตว์ให้เจริญเมตตาไปก่อนไม่ใช่รอให้มันโทสะแล้วค่อยเจริญไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะเหมือนกับสมมติพระหนุ่มเนน้อยเนี่ยไม่ใช่รอให้เจอคนสวยก่อนแล้วค่อยเจริญอสุภะถ้าอย่างนั้นก็แย่มันก็ต้องฝึกเจริญไว้ก่อนคนที่มักมีโทสะก็เหมือนกันถ้าหากว่ารู้ว่าอัธยาศัยเป็นคนมักโกรธก็ต้องเจริญเมตตาไว้ตั้งแต่แรกฝึกหัดอบรมไว้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าโทสะถ้าอุปมาเหมือนโรคนี่ก็ต้องหลีกเลี่ยงจากของแสลงถ้ากับโรคอ่ะนะทั่วไปก็หลีกเลี่ยงจากของแสลงถ้าเราเป็นคนมักมีโทสะอะไรที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดโทสะให้หลีกเลี่ยงเขาไม่ได้มีให้ไปเผชิญนะแหมต้องไปอดทนกับสิ่งนั้นนะไปกัดฟันกรอดกรอดแล้วบอกแหมอดทนไงนะมันไม่ได้อดทนแบบนั้นอดทนในที่นี้หมายถึงอดทนที่ใจที่ไม่ประกอบด้วยความโกรธนั่นแหละใจนั้นจึงก็เรียกว่าอดทนงั้นถ้าหากว่าฝึกเจริญเมตตาอย่างเงี้ยนะเหมือนอย่างว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจเนี่ยนะก็น้อมจิตด้วยเมตตาเนี่ยไปในสัตว์ที่เราเคารพเราเคารพแล้วก็เจริญให้กว้างขวางเนี่ยไปเรื่อยนะทั้งในทิศข้างหน้าทิศข้างหลังทิศข้างบนทิศข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยนะข้างบนข้างล่างไม่มีเวรไม่มีประมาณเนี่ยนะให้สรรพสัตว์นั้นน่ะจงได้รับความเจริญนะอย่าได้รับความทุกข์เลยเนี่ยนะก็น้อมจิตไปแบบนี้บ่อยๆทำให้บ่อยๆเนืองๆหรือไม่ก็ทรงจำพระธรรมที่ก่อให้เกิดเมตตาเนี่ยนะมาสาธยายบ่อยๆนะขอให้คือคิดเรื่องเมตตาให้บ่อยๆให้มากๆแล้วก็ให้เอาคนที่มีเมตตาเป็นตัวอย่างเอาไว้เนี่ยนะระลึกถึงคนที่เขามีเมตตาบ่อยๆมากๆอันนี้ก็ทำให้เป็นเหตุโทสะก็ลดไปเยอะเนี่ยนะนั้นพรหมวิหารถ้าเจริญบ่อยมากเท่าไหร่เนี่ยนะก็ผิวพรรณก็ไม่ซามนะใช่ไหมถ้าไม่โกรธผิวพรรณก็ไม่ซามแล้วนอนก็ไม่เป็นทุกข์แล้วเนี่ยนะเพราะคนที่โกรธเนี่ยนะหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขฝันก็ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดารับปกปักรักษาเนี่ยนะถ้าหากว่าเจริญจนได้ฌานเป็นต้นไฟสาตรายาพิษก็ไม่กล้ำกลายเนี่ยนะเขาไม่หลงทำกาละหมายว่าไม่หลงตายแล้วก็ถ้าปฏิบัติวิปัสสนาไม่ได้บรรลุอนาคามีมรรคถ้าไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็บรรลุเป็นพระอนาคามีเป็นต้นก็เกิดในพรหมโลกเนี่ยนะก็อาศัยเมตตาเนี่ยเป็นบาตรทีนี้คนผู้โกรธเนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ยก็ต้อง ถ้าว่าโดยองค์รวมๆก็เป็นคนที่ควรน่าสงสารเพราะว่าเขาเนี่ยจิตของเขาเป็นเหมือนกับแผลคนที่ความทุกข์ทางกายบ่อยๆเจ็บปวดกายนะก็ถือว่าเป็นคนที่น่าเห็นใจอย่างหนึ่งใช่ไหมอย่างสมัยนี้ถ้าเป็นโรคทางกายนะถ้าเจ็บปวดทางกายก็มีการวิจัยว่าเอ๊ะทำยังไงนะจึงจะลดได้ปวดหัวทำยังไงจึงจะหายปวดถ้าเป็นแผลทำยังไงจึงจะหายแผลคนที่มีโทสะก็ลักษณะเดียวกันเขาเป็นแผลทางใจนะเป็นแผลทางใจนี้อย่างที่เคยกล่าวตอนที่เรียนเรื่องจิตว่าบางคนนี้มีความโกรธมาโดยอัธยาศัยเนื่องจากบุญที่เขานำเกิดเนี่ยมันเป็นบุญประเภทมีโทสะเป็นบริวารนำเกิดเนี่ยนะถ้าบุญนั้นมีโทสะเป็นบริวารนำเกิดมันก็ยากนะที่จะแก้ให้เขาลดโทสะได้เนี่ยนะทีนี้วิธีอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีโทสะนั้นต้องลดการคลุกคลีลดการเกี่ยวข้องนะเหมือนกับว่าคนแพ้อาหารนะกินอาหารอะไรก็แพ้นะวิธีอย่างหนึ่งก็คือลดอาหารที่แพ้นั้นซะเนี่ยนะก็ถ้าอย่างบางคนเนี่ยเป็นผื่นแพ้ไปทั้งตัวก็ลดไอสิ่งแวดล้อมแบบนั้นโทสะก็จะได้ไม่เกิดเนี่ยนะเพราะคนที่จะบริหารไม่ให้เกิดความโกรธก็ต้องรู้จักแม้กระทั่งสิ่งที่ทำคำที่พูดรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักการเวลาพิจารณาให้ครบถ้วนถี่ถ้วนเนี่ยนะหาสิ่งแวดล้อมสปายะให้เหมาะสมเนี่ยนะก็จะรักบริหารใจไว้ได้เนี่ยนะแล้วก็คลุกคลีอะไรเหตุที่ทำให้ก่อความโกรธนะเราก็ลดเหตุนั้นออกไปเนี่ยนะตัดเหตุอันนั้นออกไปก็ถือว่าเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความโกรธแต่ปกติทั่วๆไปแล้วคนที่โกรธเนี่ยนะจะโกรธว่าคนโน้นน่ะเคยด่าเราคนโน้นน่ะกำลังด่าเราหรือว่าคนโน้นจักด่าเราคนโน้นเขาเคยทำลายเรานะคนโน้นเขาจักทำลายเรานะคนโน้นกำลังทำลายเรานะหรือว่าโกรธอีกอย่างนึงก็คนโน้นน่ะเขาเคยทำลายสิ่งที่เราชอบนะคนโน้นจักทำลายสิ่งที่เราชอบนะคนโน้นจักทำลายกำลังทำลายสิ่งที่เราชอบอยู่นะหรือคนโน้นอ่ะมันเคยส่งเสริมศัตรูเรานะคนโน้นอ่ะมันเคยจักส่งเสริมศัตรูเรานะคนโน้นกำลังส่งเสริมศัตรูเรานะอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความโกรธเพราะฉะนั้นถ้าเหตุเหล่านี้เนี่ยก็ค่อยๆแก้เป็นอารมณ์ไปเพราะฉะนั้นผู้ที่แก้ความโกรธห้ามความโกรธได้เขาเรียกว่าสารถีคนที่เหลือเรียกว่าคนจับเชือกถ้าเขาพูดถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเขาใช้รถม้ากันนะรถม้าเขาก็ถือบังเหียนนะสายบังเหียนเขาบอกว่าคนที่ขับรถม้าเนี่ยนะแล้วก็จับให้ม้ามันหยุดให้ม้ามันวิ่งเขาเรียกสารถีแต่ทางธรรมะถือว่านั่นแหละคนจับเชือกแต่คนที่ความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ห้ามความโกรธไว้ได้อันนั้นก็เป็นนั่นเรียกว่าสารถีจริงๆก็หยุดโทสะทีนี้เมื่อหยุดโทสะนี้ก็หันมาเจริญอโทสะหรือที่เรียกว่าเมตตาจริงอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่เจริญมากยากนะให้คนโกรธมามีเมตตานี่ไม่ใช่ของง่ายเลยนะแต่ว่ามันสัปปายะที่สุดนะมันดีที่สุดแล้วสำหรับบุคคลนั้นถ้ามันเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆก็ธรรมดาปกติก็คิดให้ตัวเองเป็นสุขแล้วก็คิดให้ผู้อื่นเป็นสุขนะต้องหันคิดแบบนี้บ่อยๆนะเมตตากายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะเมตตามโนกรรมต้องหมั่นฝึกมากๆขอให้เรามีความสุขนะว่างจากงานทั่วๆไปก็ต้องคิดอย่างนี้นะขอให้เรามีความสุขนะขอให้ผู้อื่นมีความสุขนะเห็นใครก็คิดให้เขามีความสุขให้หมดเลยต้องหมั่นฝึกแบบนี้คิดแบบนี้บ่อยๆแล้วโทสะมันก็จะลดไปเรื่อยๆเนี่ยนะถ้ามีเมตตาโทสะก็ไม่เกิดถ้ามีโทสะเมตตาก็ไม่เกิดเนี่ยนะมันจะเกิดพร้อมกันไม่ได้แล้วทั้งเมตตากับโทสะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเนี่ยนะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเพราะนั้นเมตตานั้นเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการกำจัดโทสะที่ผู้ใดที่ปฏิบัติตามที่พระองค์แสดงไว้ก็เรียกว่าเข้าถึงความที่ธรรมะนี้พระองค์ตรัสไว้ดีจริงๆถ้าปฏิบัติตามนั้นผู้ที่ปฏิบัติได้ตามนั้นนี่ก็เป็นสามารถบรรลุมรรคผลได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นการกำจัดโทสะนี้ถือว่าเป็นลักษณะของพระศาสนาพระศาสนาจะเสื่อมหรือจะเจริญอยู่ไม่ก็อยู่ที่ว่า1ถ้าเข้าวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือสอนกำจัดโทสะอันนี้เรียกว่าพระปริยัตินะปฏิบัติก็คือถ้าผู้ใดปฏิบัติกำจัดโทสะก็เรียกว่าผู้ปฏิบัติทีนี้ศาสนาจะดำรงอยู่ไม่ก็หนึ่งรู้วิธีกำจัดโทสะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะถ้าเจริญได้ตามนั้นก็ศาสนาก็ยังอยู่ละเนี่ยนะถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็ศาสนาก็เสื่อมนะเสื่อมตั้งแต่เมื่อไหร่บอกเสื่อมตั้งแต่โกรธแล้วว่างั้นโกรธเมื่อไหร่โทศาสนาก็เสื่อมเมื่อนั้นโลภเมื่อไหร่ศาสนาก็เสื่อมเมื่อนั้นโง่เมื่อไหร่ศาสนาก็เ เสื่อมเมื่อนั้นนะศาสนาเสื่อมจากใจเราหรือว่าใจเราเสื่อมจากศาสนาศาสนาเสื่อมจากใจเราด้วยใจเราก็เสื่อมจากศาสนาด้วยแต่ศาสนาไม่ได้เสื่อมพระพุทธเจ้าท่านเสื่อมไหมไม่เสื่อมพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเสื่อมไหมไม่เสื่อมพระสงฆ์มาภาษาริบุตรท่านจะเสื่อมไหมไม่เสื่อมเราก็อาจจะเสื่อมจากท่านถ้าเราอกุศลจิตเกิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นนะเราก็พยายามถามแบบตัวเองบ่อยๆก็ได้ความโกรธนี้มีโทษไหมแล้วก็ถามเหมือนนั่นนะมีโทษให้พ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ผู้รู้ติเตียนหรือสรรเสริญแบบติเตียนเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้ไหมไม่เป็นเป็นประโยชน์โลกหน้าไหมไม่เป็นเป็นประโยชน์ในโลกทั้งสองไหมไม่เป็นเป็นบารมีสักข้อหนึ่งไหมไม่เป็นเป็นบุญญากิริยาวัตถุไหมไม่เป็นเนี่ยเราก็มาถามแบบนี้บ่อยๆนะโกรธทีถามทีโกรธทีถามทีหรือไม่ก็ตอนไม่โกรธก็ฝึกถามเอาไว้บ่อยๆด้วยเนี่ยนะมันอันนั้นก็เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อกำจัดโทสะเนี่ยนะแต่สุดที่อยู่ที่การฝึกฝนนะพระพุทธศาสนานี้ธรรมะเมื่อกี้บอกว่าผู้ที่ฝึกตนได้อย่างนี้เนี่ยนะฝึกตนด้วยปัญญาแล้วก็ด้วยความเพียรก็ต้องใช้ทั้งความเพียรด้วยใช้ทั้งความรู้ความเข้าใจอันนั้นก็เป็นเหตุกำจัดโทสะได้เพราะถ้ากำจัดโทสะได้เท่าไหร่กุศลธรรมก็จะเจริญเท่านั้นบุญกุศลก็เกิดเท่านั้นเนี่ยนะเพราะถ้ากำจัดโทสะได้บ่อยก็ทานก็จะทำได้มากขึ้นถึงวัตถุไม่มากแต่ว่ากุศลและเจตนาก็มีกำลังสูงเนี่ยนะศีลและกุศลก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นเพราะศีลนี้กำจัดโทสะเนี่ยนะสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็จะเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะนั้นของใครมีอะไรจะเสริมเรื่องโทสะไหมหรือจะตัดใครตัดโทสะได้แล้วก็อนุโมทนาด้วยเอาก็ตอนรู้กับตอนโกรธก็คนละตอนกันอันนั้นก็ให้นึกถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นไงอย่างที่ว่านะรู้โทษของความโกรธว่าโกรธหนึ่งครั้งนี่เราเสียหายอะไรไปบ้างก็ต้องหมั่นทบทวนนะคือถ้าอุปมาเหมือนกับว่าคนที่ไฟเข้าบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยนะเสียหายอะไรไปบ้างแล้วก็แก้ยังไงได้บ้างไอ้ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพราะมันเกิดไปแล้วอ่ะนะวิธีการไม่ได้อยู่ที่ว่าเอ๊ะโทสะมันเกิดไปแล้วจะทำยังไงอ่ะไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่ว่าเอ๊ะทำยังไงโทสะใหม่จึงจะไม่เกิดเนี่ยนะโทสะใหม่จึงจะได้ไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็หมั่นเรียกว่าติดตั้งไอ้เครื่องระวังภัยเครื่องป้องกันภัยอะไรก็ว่าไปตามนั้นไปแต่ว่าไอ้เสียหายที่เสียไปแล้วจะไปทำอะไรเนี่ยนะเพราะว่ามันเสียไปแล้วเพราะว่าอโยนิโสมนสิการหรือเพราะปฏิฆานิมิตเนี่ยนะปฏิฆานิมิตในอารมณ์นั้นมันเกิดมากมันก็โกรธเพราะมันได้ปัจจัยแต่ทีนี้ว่าทำยังไงปัจจัยที่จะไม่ให้ความโกรธมันเกิดขึ้นก็มาเจริญเมตตาเจโตวิมุตแทนเนี่ยนะให้มีเมตตาเจโตวิมุตเนี่ยเป็นอารมณ์แทนถ้านิมิตเป็นไปกับเมตตาเกิดบ่อยโทสะมันก็ไม่เกิดเนี่ยนะก็มาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยประเภทนี้ให้มากๆนะเพราะว่ามันก็เหมือนกับน้ำท่วมตอนนี้ถ้าน้ำท่วมแก้ยังไงก็ติดตั้งเครื่องบอกว่าน้ำมันจะท่วมแล้วนะนะมันก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งจะได้ขนเข้าขนของออกเร็วหน่อยเนี่ยนะหรือถ้าเครียดก็จะได้หาเวลาแก้ว่าเอ๊ถ้าอกุศลเกิดหนึ่งเราต้องไม่พูดนะนะแค่บอกว่าถึงโกรธเราก็ไม่พูดถึงพูดเราก็จะไม่พูดให้เสียธรรมเหมือนกันเถอะให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลเนี่ยนะในชั้นแรกก็ตั้งคร่าวๆก่อนว่าโกรธก็ไม่พูดถ้าพูดก็ต้องเลิกโกรธแล้วแต่ถ้าพูดตอนโกรธก็ต้องพูดไม่ให้เสียธรรมเนี่ยนะก็มันค่อยๆเซฟค่อยๆเรียกว่าค่อยๆตัดค่อยๆทอนอย่างนั้นอะไปเรื่อยเนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าส่วนที่สำคัญนะพยายามหลีกเลี่ยงเหตุให้เกิดความโกรธเรียกว่าถ้าเราเนี่ยเป็นเชื้อสายน้ำมันนะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไฟเนี่ยนะถ้าเชื้อสายเราเย็นอยู่แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงของเย็นเพราะมันจะดับเครื่องเอานะเพราะเครื่องไม่ค่อยดีเนี่ยนะสมมติถ้าไฟสายราคะนะมันก็เหมือนกับของเย็นนะถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับน้ำแข็งให้มากๆเดี๋ยวไฟมันจะดับเนี่ยนะแต่ถ้าพวกสายโทสะเนี่ยนะก็ต้องหลีกเลี่ยงของร้อนเนี่ยนะหลีกเลี่ยงไอ้เหตุที่จะทำให้เกิดโทสะเหมือนกับว่าคนที่ไม่ใส่รองเท้าสถานที่ที่มีเศษแก้วเศษกระเบื้องเศษขวดแตกเยอะๆเนี่ยนะคนที่ไม่ใส่รองเท้าและมีตาดีเนี่ยเขาควรทำยังไงเขาก็รู้จักละรู้จักหลีกเลี่ยงรู้จักเว้นฉันใดโทสะก็เหมือนกันถ้าหากว่าเรารู้ว่าเออนะถ้าเราจะโกรธโกรธเพราะเรื่องนี้โกรธคนในโลกเนี่ยนะเหตุที่ทำให้โกรธมีไม่กี่ตัวมีไม่กี่เรื่องจริงๆถ้าเราจับอัธยาศัยของเราได้นะลองมาถามดูนะว่าเราโกรธเรื่องอะไรบ้างมันจะมีอยู่ไม่กี่เรื่อง ถ้าไม่กี่เรื่องนะเรื่องนั้นๆเนี่ยสามารถตัดได้ไหมถ้าตัดในส่วนนั้นๆได้ก็สบายละเนี่ยนะก็ตัดเหตุในส่วนนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าอย่างเราเกี่ยวข้องกับคนไหนแล้วเราโกรธบ่อยนะหนึ่งก็อย่าเกี่ยวข้องกับเขาถ้าเกี่ยวข้องก็อย่าพูดถ้าพูดก็พูดแต่น้อยที่สุดเท่าที่จะพูดได้เนี่ยนะก็หลีกเลี่ยงไปอะไรไปเนี่ยนะก็หาวิธีการที่มันเหมาะสมเพราะว่าไม่มีที่ไหนว่าเออคุณมักโกรธก็เหมือนกับมีน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างดีเสร็จแล้วก็วิ่งไปหาชนวนไฟให้บ่อยๆนะนั้นก็หมดตัวเนี่ยนะเดี๋ยวก็บ่อน้ำมันเนี่ยหมดเกลี้ยงอุตส่าห์จะรักษาศีลซะหน่อยนะเสียหายละแล้วก็วิธีการสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตั้งความปรารถนาบ่อยๆขอกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อตัดถ้าราคะมากเราก็บอกว่าจงเป็นไปเพื่อตัดราคะนะถ้าเรามีโทสะมากเจริญกุศลก็ตั้งความปรารถนาเพื่อกำจัดโทสะเนี่ยนะขออุปนิสัยอันนี้เพื่อกำจัดโทสะทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาแต่อย่าลืมนะมีข้อห้ามก็คือ1หลีกเลี่ยงคนที่เราไม่สัปปายะเกี่ยวข้องแล้วโทสะบ่อยให้หลีกเลี่ยงซะอันนี้เป็นข้อห้ามข้ออนุญาตหมายว่าเกี่ยวข้องกับใครแล้วใจเย็นขึ้นมีเมตตามากขึ้นคบคนประเภทนั้นบ่อยๆข้อ3ก็นะคิดเรื่องพระธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเมตตามากๆเจริญเมตตามากๆอันนี้ก็เป็นเหตุให้กำจัดโทสะเป็นต้นได้ทีนี้ถ้าคนที่กำจัดโทสะได้เนี่ยนะโทสะเวลาเกิดขึ้นมันเป็นเหมือนกับไข้ชนิดหนึ่งเนี่ยนะมันเป็นความป่วยชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นความป่วยทางใจเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นเหมือนกับโรคดีเขาว่างั้นกินอะไรก็ไม่อร่อยกลืนอะไรมันก็ขมไปหมดเหมือนกันนะเหมือนโรคดีนะโรคดีท่านบอกว่าเวลาป่วยโรคด้วยโรคดีก็คือมันขมไปทั้งปากทั้งคอขมไปหมดอะไรก็กินไม่อร่อยน้ำผึ้งก็ยังขมเหมือนกันเถอะนะมีไหมจางเกษดาป่วยแล้วน้ำผึ้งก็ยังขมมีไหมเคยเห็นไหมคนไข้แบบนี้นะอ๋อคนไข้ที่ขมๆก็ยังไม่ได้ให้ของหวานกินเลยนะไข้บางอย่างมันขมไม่หมดแล้วกลืนน้ำลายยังขมไม่หมดเลยนะแต่ของมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกลืนน้ำลายแล้วกลิ่นยาเนี่ยออกมาตลอดอันนี้เคยเนี่ยนะจำได้เลยนะหายใจก็เป็นยาอะไรก็เป็นยาเรือก็เป็นยาหายใจเข้าหายใจออกเป็นยาไปหมดเลยเคยมีนะสมัยเด็กๆตอนนั้นเรียนอยู่ป.5เนี่ยนะโอ้ยมันจะฉีดยาอะไรกันนักหนาเช้าเข็มเย็นเข็มเช้าเข็มเย็นเข็มหายใจก็มีแต่กลิ่นยากันนะมีแต่ยาทั้งนั้นเลยนะก็แต่ว่าถ้าไม่ได้ยาก็คงอาจจะตายไปแล้วมั้งเนี่ยนะก็มีคุณอยู่หรอกเนี่ยนะนะมองเห็นธรรมญาณในตัวเท่ามดเลยนะก็คือถ้าแสดงว่าถ้าเขาโกรธนะปัญหาอย่างหนึ่งคนที่อยู่ในแบบนั้นก็ต้องควรจะเข้าใจอัธยาศัยของเขาเหมือนกันก็ต้องไม่ไปยั่วยุเหตุให้เขาเกิดความโกรธเนี่ยนะไอคนที่อยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยนะก็มีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อหน้าเนี่ยนะก็หลีกเลี่ยงถ้าเขาไม่หลีกเราก็ต้องหลีกเองนะถ้ารถเขาขับไม่เป็นระเบียบนะเราต้องจำเป็นต้องไปชนกับเขาไหมมันขับไม่ถูกทางเราต้องชนมันหน่อยเขาจะได้รู้จักเราอย่างนี้ไหมตายคารถตรงนั้นก็ได้เขาเมามาแล้วก็หลบเขาสักหน่อยแล้วก็ไปต่อของเราได้เนี่ยนะไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องไปเสี่ยงเนี่ยนะไม่จำเป็นอะไรที่เราจะต้องแหมไปแลกขนาดนั้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราชนะแล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรใช่ไหมเอานะถ้าสงครามน้ำลายเนี่ยมันเกิดขึ้นรบกันทางน้ำลายเนี่ยนะถ้าเราชนะนี่เขาว่าไงนะผู้ชนะก็ก่อเวรผู้แพ้ก็นอนเป็นทุกข์นะชนะก็ศัตรูขึ้นนอกจากหลีกเลี่ยงซะเนี่ยนะก็ของมาชอบทุกวันนี้จะชอบอย่างนึงก็บอกว่ายกให้ชนะเลยเนี่ยนะที่ยกให้ชนะนี่ไม่ใช่อะไรนึกถึงเรื่องหมูกับราชสีมันจะกัดกันมีอยู่ครั้งหนึ่งไอ้หมูตัวหนึ่งมันจะไปลองท้าราชสีบอกราชสีถ้าแน่จริงเอามากัดกันนะเอาสิเพื่อนวันไหนดีล่ะบอกพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนี่ยเขาก็ท้าประลองกัดกันหมูนี่ก็ไปเล่าให้ญาติฟังว่าฉันนี่ไม่ธรรมดานะฉันนี่ไปโน่นท้าประลองกับราชสีห์จะกัดกันแล้วพรุ่งนี้ว่างั้นญาติเนี่ยตกใจก็บอกโอ้ยแกจะไปจะเอาญาติทั้งหลายตายกันให้หมดหรือยังไงว่างั้นเถอะไปลองกับใครไม่ลองไปลองกับราชสีห์ก็ตายกันทั้งบางเขาบอกไอ้หมูตัวนี้นึกตกใจขึ้นมาเอ้าราชสีห์นี่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอบอกใช่บอกเอ๊ะแล้วผมจะทำยังไงอ่ะเพราะท้าประลองเข้าไปแล้วบอกเอาอย่างนี้นะแกเนี่ยไปนอนคลุกอุจจาระให้เลยแล้วกันนะไปนอนคลุกอุจจาระแล้วขึ้นมาให้มันแห้งแห้งแล้วก็ลงใบใหม่นะพอลงแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงเดี๋ยวนะ ก็อยู่อย่างเงี้ยจนแหมอุจจาระเนี่ยเคลอะเต็มตัวไปหมดเลยถึงเวลาไปประลองไปกัดกับราชสีเวลาเข้าไปใกล้ๆกับหมูเนี่ยนะราชสีพอเห็นหมูอ้าวไอ้นี่มันไปอบอุจจาระมาเนี่ยอุจจาระมันท่วมไปหมดเลยก็บอกเอาอย่างงี้ก็แล้วกันนะฉันไม่กัดหรอกถ้ากัดนะเคี้ยวฉันก็เปื่อนถ้าฉันตะปบตีไปเล็บฉันก็เปื่อนอีกเพราะฉะนั้นให้แกชนะไปเลยให้สงครามครั้งนี้ให้แกชนะไปเลยนะฉันยอมแพ้ละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบางอย่างนะเราก็ไม่ต้องไปชนะกับคนบางคนหรอกปล่อยให้เขาชนะไปเลยเนี่ยเอ๊ะชนะแล้วมันจะดีตรงไหนเนี่ยนะเปื่อนอุจจาระขนาดนั้นแล้วบอกแม้ฉันผู้ชนะนะเนี่ยนะก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหลีกได้ก็หลีกเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปอะไรแล้วก็ค่อยๆหาจังหวะค่อยๆหาโอกาสที่เหมาะสมในสิ่งนั้นๆไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าแม้ชนะคือคนที่ชนะคือคนที่ประเสริฐที่สุดไม่จำเป็นต้องไปคิดลักษณะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงสมควรกับเวลาก็ยังว่านะเบรกไม่ค่อยดีก็ขับแต่ช้าๆคือถ้าสติไม่ดีก็ให้ระลึกถึงไงถ้ามันโกรธไปแล้วก็ให้อย่างหนึ่งนะทางธรรมะท่านแนะนำก็คือหนึ่งให้รู้ว่าโทษโดยความเป็นโทษแล้วให้ตั้งสังวรต่อไปถ้าโทสะเกิดนะแล้วก็หมั่นอธิษฐานว่าจะไม่ให้เป็นแบบนี้อีกก็อยู่ที่ว่าหมั่นอธิษฐานนั่นเองเนี่ยนะสติเกิดหนึ่งครั้งก็คือหมั่นอธิษฐานทีหนึ่งเกิดหนึ่งครั้งก็หมั่นอธิษฐานทีหนึ่งเราก็หมั่นอธิษฐานบ่อยๆนะถ้าหมั่นอธิษฐานบ่อยๆก็แก้ได้แต่แหมรอให้มันชอบเข้ามานี่ไม่ได้แล้วปกติก็ไม่เจริญเมตตาอยู่แล้วแหมสติที่ไหนจะมาล่ะมาไม่ทันอยู่แล้วนี่ก็ฟังธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องโทสะเนี่ยนะก็ทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาขอจงเป็นไปเพื่อสิ้นไปแห่งโทสะนี่ก็ได้นี่ก็เป็นวิธีปรารถนานิพพานอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะขอโทสะจงเป็นกุศลธรรมที่ได้บำเพ็ญนี้จงเป็นอุปนิสัยเพื่อความสิ้นไปแห่งโทสะอันนี้ก็พิธีปฏิบัติหรือตั้งความปรารถนาเพื่อพระนิพพานอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะกุศลที่เราได้บำเพ็ญร่วมกันแล้วครั้งนี้นะขอมาก็จะแนะนำว่าให้ตั้งความปรารถนาอย่างหนึ่งคือตั้งความปรารถนาในชั้นแรกกันนะก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมใดนะก็ขอให้เรามีส่วนในการตรัสรู้ธรรมะนั้นด้วยนะด้วยกุศลเจตนาที่เราได้บำเพ็ญแล้วนะพระพุทธเจ้ากำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งหรือว่าอบรมเจริญอริยมรรคอย่างไรก็ขอเจริญตามท่านนะนะเป็นอนุพุทธะก็ยังมีเหมือนกันแต่ขอเป็นไปเพื่อตรัสรู้ตามแล้วก็กุศลเหล่านี้ก็จงเป็นไปเพื่อสมบัติ3ประการนะท่านบอกว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติอันด้วยกุศลที่บำเพ็ญแล้วนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ส่วนที่สำคัญกุศลเหล่านี้ที่เราได้บำเพ็ญแล้วบรรพบุรุษทั้งหลายของเราหรือญาติทั้งหลายของเราที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นญาติในชาตินี้ก็ตามไม่ว่าจะเป็นญาติในอดีตชาติก็ตามเราก็ควรที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันกุศลธรรมที่เราได้บำเพ็ญแล้วทั้งหมดนั้นอ่ะให้แก่ญาติเหล่านั้นด้วยก็ขอให้อุทิศส่วนกุศลกันเนาะยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสหกรณ์ให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงมำราดไปสัพพาโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีเลสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุวันนาสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสาพมังคลังขอสาภาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ